ก็ขอยกข้อความในคัมภีร์คุถกนิกายอิติวุตกะโมหสูตรข้อ192พระองค์กล่าวว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้นิวรณ์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วแล่นไปที่ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนนิวรณ์คืออวิชชานี้เลยนิวรณ์นั้นเป็นชื่อของบาปอกุศลที่เป็นเครื่องกลางกั้นสภาพจิตไม่ให้เจริญงอกงามในกุศลธรรมนิวรณ์ที่เป็นเครื่องกลางกั้นทั้งหมดมีอยู่5ประการด้วยกันประการที่1เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์หมายถึงโลภะเจตสิกหรือสภาพของตัณหานั่นเองที่2ชื่อว่าพยาปาทานิวรณ์เป็นชื่อของโทสะความขัดเคืองความดุร้ายชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตใจ3ถีนมิทานิวรณ์ความเสื่องซึมท้อแท้ท้อถอยจากอารมณ์นะเรียกว่าถ้าเราพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันล้าเหมือนกับคนทำงานเสร็จแล้วก็ล้าจากการทำในสิ่งนั้นๆจิตของเราก็เหมือนกันในการรับรู้อารมณ์นะจิตที่ทำให้เกิดการอ่อนล้าในการรับรู้อารมณ์นั้นๆน่ะชื่อว่าถีนมิทานิวรณ์เสื่องซึมท้อแท้ท้อถอยที่จะรับอารมณ์เหล่านั้นๆแล้วก็ต่อไปไอจะกุกุจะนิวรณ์อุทจะเป็นชื่อของความฟุ้งซ่านกุกุจะเป็นชื่อของความเดือดร้อนรำคาญรำคาญว่าความชั่วเราทำไว้แล้วความดียังไม่ทันทำชีวิตของเราก็จะแตกดับแล้วหรือว่าคนที่เดือดร้อนใจในบุญกุศลที่ยังไม่เคยทำอย่างนี้เป็นเรื่องของกุกุจะความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็นิวรณ์ข้อที่5ก็คือวิจิกิจฉานิวรณ์ความสงสัยในความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์หรือสงสัยในว่าเอ๊ะคนที่อบรมปริญญาสามมากๆอบรมสัมปชัญญะสี่มากๆบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่านะสงสัยในลักษณะนี้เรียกว่าสงสัยในสิกขานั่นแหละนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่5แล้วก็มีนิวรณ์อีกตัวหนึ่งก็คืออวิชชานิวรณ์ในบรรดานิวรณ์ทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเราไม่พิจารณาเห็นแม้นิวรณ์อันหนึ่งอย่างอื่นที่มันเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์เนี่ยหุ้มห่อแล้วแล่นไปแล่นไปเนี่ยก็คือแล่นไปในระหว่างอารมณ์ใช่ไหมจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งจากการรับรู้สิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งถ้าอย่างอยู่ตรงนี้ปุ๊บเรานึกคิดถึงภาพต่างๆที่เข้ามานะจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งไล่ๆเรื่องเข้าไปด้วยกันเรื่องที่คิดนี้เป็นชื่อของอารมณ์อารมณ์อันอวิชชานี่หุ้มห่อปกปิดไม่ให้รู้อารมณ์เหล่านั้นตามความจริงแล้วก็จากอารมณ์สู่อารมณ์ปุ๊บถ้าจุติมาขั้นก็เป็นจากพบสู่พบอวิชชานิวรณ์เนี่ยหุ้มห่อให้แล่นไปจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งหลายๆอารมณ์เข้านานๆเข้าก็เป็นจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานใช่ไหมตายเกิดตายเกิดมานานฉะนั้นไอ้นิวรณ์ที่อย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเหตุที่ร้ายกาจมากอันนั้นก็คืออวิชชานิวรณ์ซึ่งพระองค์นั้นใช้พระสัพพัญญุตญาณใคร่ครวญพิจารณาเหมือนกับใครเคยเห็นมะขามป้อมมั้งมะขามป้อมนี่มันลูกใสๆอ่ะนะกลมๆใสๆแต่เล็กกว่ามะนาวเยอะนั้นก็บอกว่าคนที่เอามะขามป้อมมาวางบนฝ่ามือเนี่ยสามารถที่จะดูได้มะขามป้อมบางลูกเนี่ยมองไปเห็นเม็ดในได้สัพพัญญุตญาณของพระองค์เนี่ยมอง สัพพกิเลสทั้งหมดมองนิวรณ์ทั้งหมดเนี่ยมองเห็นชัดเจนเหมือนกับมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือนั่นแหละว่าอวิชชานิวรณ์เนี่ยร้ายกาจที่สุดเลยในบรรดานิวรณ์ทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์คืออวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกธรรมะนั้นหุ้มห่อแล้วท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยนะมันหุ้มห่อปกปิดเขาบอกว่าสัตว์ที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อปกปิดเหมือนกับแม่ไก่อยู่ตวงแม่ไก่นี่มีไข่อยู่8ฟองหรือ12ฟองนะในไข่เป็นฟองๆเหล่านั้นเนี่ยไข่ที่ได้รับการเรียกว่าผสมมาดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นไก่ที่มีลูกอยู่ในนั้นอันหมู่สัตว์นั้นอ่ะหรือชีวิตของเราท่านทั้งหลายนะเหมือนลูกไก่เหมือนลูกไก่ที่กำลังอยู่ในฟองไข่ในกระป๋องไข่ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกธรรมะอย่างหนึ่งหุ้มห่ออยู่ตลอดเลยนะซึ่งถูกหุ้มโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอันนั้นก็คืออวิชชานั่นแหละเป็นตัวปกปิดห่อหุ้มห่อเอาไว้ให้เป็นลักษณะนี้อันดูเหมือนรู้นะจิตเนี่ยธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ไม่มีปัญญาพอที่จะรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ปัญญารู้แจ้งอย่างไรเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของรู้แจ้งในสามัญลักษณะเป็นต้นคือสามารถที่จะรู้แจ้งในอนิจจลักษณะรู้แจ้งในความไม่เที่ยงรู้แจ้งในความเป็นทุกข์รู้แจ้งในความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งหลายเพราะฉะนั้นอวิชชานี่มันปกปิดหุ้มห่อเอาไว้ปกปิดหุ้มห่อไว้จนไม่สามารถที่จะรู้จักขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอนาคตและธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอวิชชานั้นเป็นตัวจักตัวสำคัญที่สุดเลยของกระแสแห่งชีวิตอันชีวิตของคนนึกคิดทั่วไปความนึกคิดเหล่านี้บนพื้นฐานของการไม่รู้อริยสัจที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดที่เกิดจากการไม่รู้อริยสัจอันผู้ที่รู้อริยสัจคิดกับเราคิดคนละอย่างกันอันคนที่มีบุญมากอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะมองเห็นความจริงว่าเออนี่ทุกขสมุทัยเป็นต้นแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหรือไม่เคยรู้อริยสัจเลยนั้นก็จะเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเห็นด้วยอำนาจวิปลาสธรรมส่วนพระอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วพระอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุแห่งสงสารย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้นบอกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งสงสารคำว่าสงสารไม่ใช่สงสารแบบภาษาไทยนะสงสารแบบภาษาไทยนั้นเป็นชื่อของกรุณาเจตสิกซึ่งหมายคำว่าเห็นใจที่สุดเลยว่าเห็นคนป่วยนอนกระแสวกระแสวหรือเห็นคนหิวคนเดือดร้อนคนกำลังรับปัญหามากมายสารพัดเลยเห็นแล้วเห็นใจเขาอ่ะอาการเห็นใจแบบนี้เรียกว่าสงสารหรือสงสารแบบภาษาไทยแต่ถ้าหากว่าเราไปอ่านเจอสงสารในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาสงสารอันนั้นมีความหมายเหมือนกันกับสงสารเมื่อกี้ไหมไม่เหมือนต่างกันยังไงสงสารในที่นี้หมายถึงขันธานังปฏิปาติธาตุอายตนานะจะอัพโพชินนังอัพโพชินนังวัตมานานังสังสาโรปวุจติก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะยังเป็นไปไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสงสารลำดับแห่งขันห้าขันห้าที่สืบเนื่องไปตามองเห็นเป็นขันห้าไหมเป็นนะแน่นะ ขันห้าขันห้าหรือว่าเราก็เราก็อาศัยขันห้านั่นแหละอุปาทานจึงเกิดขึ้นใช่ไหมคำว่าความยึดถือนั้นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาก็อาศัยขันห้านั่นแหละเกิดอันขันห้าที่สลับไปมาทางตาทางหูทางตาทางนึกคิดสลับทวารเป็นไปแต่ละทวารแต่ละทวารเหล่านี้อันนั้นก็คือขันห้าขันห้าจะใช้ศัพท์อีกอย่างหนึ่งเรียกก็ได้เช่นใช้คำว่าอายตนะก็ได้เพราะขันกับอายตนะนั้นต่างกันโดยคำพูดที่เรียกเท่านั้นเองหรือวิธีการแสดงแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วสภาวะธรรมก็คืออันเดียวกันนั่นเองเช่นจักขุปัสสาทะโดยขันเป็นรูปขันโดยอายตนะเป็นจักขวายตนะก็คือจักขุบวกอายตนะอายตนะคือตาถ้าโดยธาตุก็จักขุนั่นแหละเป็นจักขุธาตุนั่นแหละเพราะขันธาตุอายตนะที่เป็นไปสืบเนื่องกันอย่างนี้ไม่ขาดสายไม่มีแก่พระอริยสาวกอีกแล้วที่ว่าไม่มีนี่หมายความว่าอย่างไรคือหมายความว่าอวิชชาที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพต่อไปอ่ะไม่มีแล้วสำหรับพระอริยสาวกต่างจากปุถุชนทั่วไปปุถุชนนั้นยังมีอวิชชาอยู่ฝันผู้ที่ยังมีอวิชชาก็ถือว่ายังมีปฏิสนธิอีกต่อไปส่วนพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ละอวิชชาได้แล้วเนี่ยท่านไม่มีปฏิสนธิอีกแล้วเมื่อไม่มีปฏิสนธิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรได้เคยแปลคำว่าอรหันต์ไหมอรหันต์นี่มีกี่ความหมายนะอรหันต์เนี่ย1ไกลจากกิเลส2กำจัดข้าศึกคือกิเลส3หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะคำว่าอรหันต์ก็คือคำหนึ่งผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรและก็พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีบาปในที่ลับอีกในหนึ่งพระอรหันต์เป็นผู้ควรแก่ปัจจัย4แต่ตรงนี้กล่าวถึงว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วอีกสูตรหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคนหนึ่งเนี่ยแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกับร่างกระดูกหมู่กระดูกกองกระดูกพึงเป็นกองใหญ่เหมือนภูเขาเวปุระบรรพตนี้ถ้าว่าใครๆจะพึงรวบรวมไปเป็นกองเข้าไว้และถ้าว่าส่วนแห่งกองกระดูกอันใครๆนำไปแล้วจะไม่พึงชิบหายไปนะถ้าเอาเฉพาะกระดูกนะเลือดเนื้อไม่เอากระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไม่แตกกระจัดกระจายถ้าเก็บเป็นกองเอาไว้รวบรวมประมวลเอาไว้เนี่ยก็ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเวปุระบรรพตถ้าเมื่อก่อนเนี่ยต่อมาอ่านสูตรอย่างนี้แล้วศรัทธาไม่มากนักแต่พอไปเห็นสงครามที่ต่างประเทศบางประเทศนะเขาเก็บกระโหลกอ่ะเขาเก็บกระโหลกเนี่ยกองโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เขามีล้างป่าช้าล้างป่าช้าเสร็จแล้วเขาก็เอาหัวกระโหลกเนี่ยมากองเรียงสูงท่วมหัวเลยป่าช้าหนึ่งนะสูงเป็นท่วมหัวอันนี้เฉพาะที่กระโหลกยังเหลืออ่ะแล้วกระโหลกที่บุบที่สลายที่เน่าเสียหายไปอ่ะเพราะฉะนั้นโอ้มีมากมายมหาศาลนี้ถ้าหากว่าในกับซึ่งยาวนานเนี่ยซากศพนะหรือว่ากองกระดูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเวปุระบรรพตนี่กับเดียวถ้าหากว่าแสนกับอ่ะก็แสนภูเขาแสนลูกถ้าเป็นพันล้านกับอ่ะนะ1กับเลข0ต่อท้าย140ตัวเรียกว่า1อสงไขยโอ้แล้วสัตว์นี้มันไม่ใช่อสงไขยเดียวพระพุทธเจ้านะพระองค์บำเพ็ญบารมีนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะถ้าตั้งแต่ความปรารถนาในใจเลยก็4อสงไขยเศษอีกแสนกับไอแสนกับเท่ากับภูเขาแสนลูกอ่ะนะกองกระดูกที่พระองค์เนี่ยสะสมมาถ้าหากว่า4อสงไขยเนี่ยโอ้โหหรือ20อสงไขยจะมากมายขนาดไหนแต่ว่าพระองค์นั้นพ้นเรียบร้อยแล้วล่ะของเรานี่ก็บอกในสมัยเมื่อ4อสงไขยหรือ20อสงไขยก็มี ขณะนี้ก็ยังมีอยู่เพราะยังขันธาตุอายตนะยังสืบเนื่องต่อถามว่าที่สุดอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจนะไม่มีทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยเพราะว่าพระองค์กล่าวว่าผู้ใดกล่าวว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยวัฏฏะสงสารหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยพบคำพูดของผู้นั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าพระองค์กล่าวว่าพบใดที่พระองค์ไม่เคยเกิดนะหาได้ยากเว้นสุทธาวาสพบเว้นสุทธาวาสพรหมเพราะว่าสุทธาวาสพรหมเป็นพรหมของพระอนาคามีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะบอกโอ้ตายเกิดตายเกิดเดี๋ยวก็บรรลุเองแหละบอกไม่มีทางพระองค์กล่าวต่อไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้านั้นผู้แสวงหาศีลคุณศีลขันอันยิ่งใหญ่สมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่ากองแห่งกระดูกของบุคคลหนึ่งพึงเป็นกองเสมอด้วยภูเขาโดยกับหนึ่งก็ภูเขาใหญ่ชื่อว่าเวปุระบรรพตนี้แลอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วสูงยิ่งกว่าภูเขาคิจกูฏนะเขาคิจกูฏนี้จะต้องหามขึ้นนะและเวปุระบรรพตเนี่ยสูงกว่านั้นอีกแล้วก็เป็นภูเขาที่ล้อมเมืองราชคฤห์เอาไว้นะแล้วก็ภูเขาคิจกูฏนั้นอยู่ใกล้พระนครราชคฤห์ของชาวมคธเมื่อใดบุคคลย่อมพิจารณาเห็นอริยสัจคือทุกข์ธรรมะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้าพูดคำว่าทุกข์นี่เรานึกถึงอะไรยังนะหนึ่งนะตัวรู้ก็เป็นทุกข์สภาพที่รู้ก็ทุกข์สิ่งที่ถูกรู้ก็ทุกข์นึกคิดก็ทุกข์ความรู้สึกอันนี้ก็คือทุกข์ทุกข์อันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยนะเชื่อไหมว่าตัณหาเป็นปัจจัยถ้ายังยินดีในสิ่งเหล่านี้อีกไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้เกิดนะถ้ายังยินดีในกองทุกข์เหล่านี้นะถ้ายังยินดีในเห็นได้ยินนึกคิดต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดเกิดแน่ตามสมควรแก่เจตนานั้นๆตามสมควรแต่เจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาและใจเจตนาที่เป็นไปทางกายเรียกว่ากายกรรมเจตนาที่เป็นไปทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนึกคิดต่างๆก็เป็นมโนกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของกรรมเหล่านี้แหละกรรมเหล่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์งั้นไอ้ตัวสมุทัยหรือตัณหาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กองทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นและต่อไปธรรมะเป็นที่ก้าวล่วงแห่งทุกข์ธรรมะที่เป็นก้าวล่วงแห่งทุกข์ก็ได้แก่นิโรธอริยมรรคมีองค์8อันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์1นะบุคคลใดพิจารณาเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบปัญญาระดับไหนจึงจะเห็นอริยสัจ4โดยชอบปัญญาชั้นไหนต้องเป็นปัญญาในองค์ธรรมได้แก่มรรคเจตสิกปัญญาเจตสิกที่ในมรรคจิต4ดวงแต่ตรงนี้เอาเฉพาะโสดาปัตติมรรคปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสดาปัตติมรรคเมื่อนั้นบุคคลย่อมท่องเที่ยวไปแล้ว7ครั้งเป็นอย่างยิ่งนะถ้าผู้ที่มีปัญญาระดับมรรคปัญญาปฏิสนธิในภูมิมนุษย์อีกจะไม่เกิน7ครั้งเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะล่วงสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหละเพราะฉะนั้นต้นเหตุจากการเวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงที่ว่ากระดูกใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากไม่รู้อย่างเดียวเกิดจากอวิชชาอย่างเดียวนะต้องกล่าวโจมตีอวิชชาเยอะๆหน่อยเพราะเรากำลังเรียนปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็คื ขณะนี้นะขณะนี้มีโลภะไหมโลภะมีโทสะไหมไม่มีมีโมหะไหม ตอนนี้ก็ไม่แน่เพราะว่ามันจิตเป็นกุศลก็ได้ อ ่ ะนะคือช่วงไหนที่เป็นกุศลนะช่วงนั้นไม่มีอวิชชาที่เป็นเหตุปัจจัยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปกับโลภะโทสะและโมหะที่ใดมีโลภะที่นั่นก็มีโมหะที่ใดมีโทสะที่นั่นก็มีโมหะโมหะเนี่ยทำให้ไม่เห็นแจ้งความจริงถึงว่าเราไม่มีโมหะเช่นในขณะที่มหากุศลเกิดใช่ไหมโมหะไม่มีแต่กำลังแห่งปัญญาไม่เพียงพอที่จะแทงตลอดแทงตลอดความจริงคืออริยสัจได้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีปัญญาประกอบก็ถ้าเป็นปัญญาของส่วนใหญ่ก็ยังมากก็กรรมสกตาปัญญากรรมสกตาปัญญานี่นะว่าสูงแล้วนะเพราะเห็นเรื่องเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยของธรรมะเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้อบรมมาเลยเนี่ยอย่างมากก็กุศลจิตเกิดกุศลจิตส่วนหนึ่งก็เป็นญาณวิปยุตญาณวิปยุตขณะนั้นไม่มีอวิชชาเกิดร่วมก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่ามีปัญญาเกิดร่วมขณะนั้นไม่มีปัญญา ดังนั้นอวิชชาไม่ใช่เข้าใจง่ายนักนะครับถ้าจะกล่าวง่ายๆบอกว่าเราเห็นโลกทางตาเนี่ยแล้วกับการเห็นตามความเป็นจริงนะฮะหรือว่าเห็นเป็นขันธ์ห้านี่นี่นะหมายความว่ายังไงครับ คือเห็นตามความเป็นจริงอ่ะทางตาก็คือความจริงอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็คือขันธ์5นั่นแหละเห็นใช่มั้ยขันธ์5นั่นแหละได้ยินแต่ว่ามีปัญญาเห็นว่านี่ขันธ์5นะยอมรับอย่างนั้นมั้ยเมื่อพูดถึงนี่ขันธ์5ถ้ารูปขันธ์เกิดด้วยปัจจัยอะไรจักขุเนี่ยสมมุติทางเห็นนะจักขุเกิดด้วยปัจจัยอะไรสีเกิดด้วยปัจจัยอะไรจักขุวิญญาณเกิดด้วยปัจจัยอะไรนี่เป็นกระบวนการของปัญญาที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้แล้วก็มันก็อวิชชาซะส่วนใหญ่เลยอ่ะถ้าขณะที่กุศลจิตไม่เกิดวิบากจิตไม่เกิดกิริยาจิตไม่เกิดจิตที่เป็นไปกับอกุศลนั้นเป็นอวิชชาทั้งหมดเลย ถ้าจะกล่าวว่าเราเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้เนี่ยถือว่าเห็นด้วยอวิชชาไหมครับ ต้องแยกจิตเห็นที่ว่าเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นว่าสัตว์บุคคลนั้นเป็นชื่อของอารมณ์คำว่าสัตว์บุคคลนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของคำว่าสัตว์นั้นเป็นบัญญัติอารมณ์บัญญัติอารมณ์นั้นจิตที่รู้บัญญัติได้มีกี่ดวงจิตที่รู้บัญญัตินะโลภะก็รู้บัญญัติโทสะก็รู้บัญญัติโมหะก็รู้บัญญัติมหากุศลก็รู้บัญญัตินะกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ยกไว้ก่อนเอาไว้กราบ ทีนี้ถ้าอรูปาวจรก็รู้บัญญัติ อรูปาวจรก็รู้บัญญัตินะอรูปาวจรก็บางอย่างก็รู้บัญญัติทีนี้ในบัญญัติที่เรียกว่าคนสัตว์ทั่วไปรู้ด้วยโลภะก็มีรู้ด้วยโทสะก็มีรู้ด้วยมหากุศลก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ที่ถามลักษณะเมื่อกี้ถามว่า คือโดยมักจะกล่าวกันง่ายๆครับบอกว่าเมื่อเห็นอะไรเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วเนี่ยนี่เป็นความเห็นผิดหรือว่าเห็นด้วยโมหะอะไรก็เนี่ยนะครับมักจะพูดกันง่ายๆอย่างนั้นน่ะ คือถึงบางอย่างนะถึงไม่ได้เห็นด้วยโมหะเห็นด้วยมหากุศลแล้วก็มหากุศลบางอย่างมีปัญญาประกอบด้วยกรุณาเจตสิกเป็นต้นหรือว่าเมตตาก็มีปัญญาประกอบแต่ปัญญาอันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจอะไรแต่ก็เป็นปัญญาที่เป็นอุปนิสัยให้รู้แจ้งอริยสัจได้อย่างผู้ที่อบรมเมตตาเนี่ยก็พิจารณาโดยความเป็นสัตว์นั่นแหละแต่เป็นสัตว์อันเป็นที่รักเรียกว่าปิยะสัตว์นะสัตว์อันเป็นที่รักคำว่ารักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลภะเจตสิกแต่หมายถึงอโทสะเจตสิกซึ่งเป็นเรื่องของ ไมตรีจิตว่างั้นเถอะบางคำบางแห่งเขาแปลว่าเมตตาก็คือไมตรีจิตหรือจิตที่เป็นเพื่อนใช่ไหมจิตที่ไม่โกรธจิตที่ไม่ประทุษร้ายหรือกรุณาจิตจิตที่สงสารนะถ้ากรุณาเกิดร่วมด้วยก็จะเป็นความเห็นใจความสงสารอารมณ์ของความสงสารนั้นคือทุกขิตสัตว์นั่นแหละและก็สุดท้ายนะถ้าเป็นมัชชตสัตว์สัตว์ที่เป็นอารมณ์ของอุเบกขาดังนั้นความเป็นสัตว์นั้นก็จิตที่รู้ความเป็นสัตว์มีตั้งหลายดวงด้วยกันเราก็มาแยกอีกครั้งนึงเราไม่สามารถจะกล่าวโดยส่วนเดียวอ้าวคนเห็นน้ำเนี่ยเห็นแก้วน้ำอันนี้บาปทุกคนไหมเห็นไหมไม่บาปทุกคนเห็นแก้วน้ำใบเดียวนี้ไม่ได้บาปทุกคนเพราะอีกคนหนึ่งเขาคิดจะให้เป็นทานกุศลอีกคนหนึ่งนะสังวรบางอย่างก็เป็นศีลกุศลบางคนก็สามารถที่จะปรารภถึงลักษณะเมียนิจลักษณะเป็นต้นก็เป็นภาวนากุศลเพราะฉะนั้นในสิ่งเดียวนั้นน่ะต้องมาแยกอีกครั้งว่าผู้ใดหรือบุคคลใดเป็นคนเข้าไปเห็นสมัยเห็นเป็นบัญญัติเห็นเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเราต้องกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ใดเป็นผู้เข้าไปเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเห็นเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของเมตตาแต่บางคนเนี่ยเห็นเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่มีทิฏฐิเป็นเบื้องลึกนั่นแหละค่อยๆมาแยกอีกครั้งหนึ่ง สรุปว่าเราเห็นด้วยโลภะก็ได้เห็นด้วยโทสะก็ได ้ เห็นด้วยมหากุศลก็ได ้ แล้วเห็นด้วยโมหะเห็นยังไงครับ โมหะก็คือเห็นด้วยความเห็นแล้วก็สงสัยนะก็คือเห็นแล้วสงสัยว่าเพราะโมหะมีวิจิกิจฉาใช่ไหมวิจิกิจฉาก็จะสงสัยว่าผู้นี้เนี่ยมาด้วยกรรมจริงหรือเปล่าใช่ไหมสัตว์ผู้นี้เนี่ยเป็นมาจากผลของกรรมจริงหรือเปล่าผู้นี้ใครสร้างมานะถ้าเป็นความคิดในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของวิจิกิจฉาก็เป็นโมหะมูลจิตหรือว่าโมหะที่เป็นอุทธัจจะอันโมหะที่เป็นอุทธัจจะนี้มันก็เหมือนกับลักษณะของถ้าพูดเอาแบบละเอียดที่สุดเลยนะก็เหมือนกับคนที่ปัญญาอ่อนนะอ่อนที่สุดไม่นึกคิดอะไรแต่รู้ว่าเออนี่เขาเรียกว่าพ่อนะนี่ก็เรียกว่าแม่ก็รู้เหมือนกันรู้แบบอุทธัจจะแต่ก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรทั้งนั้นน่ะก็รู้เออนี่พ่อเออพ่อก็พ่อแค่นั้นแหละแม่ก็แม ่ก็แสดงว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยมีจิตที่ประเภทโมหะเท่าไหร่ที่ครับ โมหะละคือนี่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าไอ้แบบธรรมดาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นโลภะโทสะ ต้องสังเกตพยายามสังเกตในอารมณ์เดียวในการสังเกตว่าสภาพจิตของเราเป็นโลภะโทสะหรือไม่นั้นอ่ะให้สังเกตที่อารมณ์เช่นถ้าหากว่าอารมณ์นั้นเนี่ยที่เรารับรู้นะเป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจสภาพจิตในขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นโลภะถ้าอารมณ์นั้นไม่พอใจขณะนั้นส่วนใหญ่เป็น โทสะ ถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยไม่สนใจเลยไม่น่าสนใจว่างั้นเถอะแต่ก็รู้นะแต่รู้แบบไม่เชิงสนใจเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขานิมิตน่ะเป็นอารมณ์ของโมหะเป็นอารมณ์ของอวิชชาอันอวิชชานั้นจะมาในรูปแบบความไม่รู้เพราะฉะนั้นในเอกสารหน้า3ที่แจกไปก็กล่าวถึงลักษณะที่จตุกะของอวิชชาก่อนนะอวิชชานั้นมีความไม่รู้เป็นลักษณะถามว่าเขาไม่รู้อะไรในที่นี้ประสงค์เอาเฉพาะไม่รู้อริยสัจเป็นต้นนะไม่ได้มุ่งเอาความไม่รู้อย่างอื่นนะใช่ไหมมุ่งเอาความไม่รู้อริยสัจถามว่าโลภะรู้ไหมโลภะนี่รู้ไหมรู้อารมณ์ไหมโลภะก็รู้อารมณ์โทสะรู้อารมณ์ไหมรู้นะโทสะก็รู้อารมณ์โมหะรู้อารมณ์ไหมรู้อารมณ์จิตเหล่านี้ธรรมชาติของจิตทุกดวงรู้อารมณ์หมดเลยเจตสิกทุกดวงก็รู้อารมณ์ตามจิตนั่นแหละแต่ถามว่าอวิชชานั้นน่ะหรือโมหะนั้นน่ะอายาณลักขณังมีความไม่รู้เป็นลักษณะในที่นี้หมายถึงไม่รู้อริยสัจเป็นต้นนะหมายถึงไม่รู้อริยสัจนั่นเองคือไม่รู้จักความจริงว่านี้ทุกนี้ เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันไม่รู้ในเรื่องของสัจจะแต่รู้แบบทั่วไปนั้นอวิชชานี่รู้หมดเลยถามว่าอวิชชานี่รู้ถึงไหนรู้ไหมอวิชชานั้นรู้ถึงภวัคภูมิอ่ะเขาบอกว่าโดยพบถึงภวัคภูมิโดยธรรมะถึงโคตรภูยานนะมันแม้แต่โคตรภูยานก็ยังเป็นอารมณ์ของอวิชชาได้งั้นอวิชชาไม่รู้เลยอารมณ์ที่อวิชชารู้ไม่ได้เลยนะ1มรรคจิตกับเจตสิกที่ประกอบ2โผลจิตเจตสิกที่ประกอบ3นิพพาน3อย่างเท่านั้นแหละที่อวิชชาไม่รู้ที่เหลืออวิชชารู้หมดเลยแต่มันรู้ไม่จริงมันไม่รู้โดยความเป็นสัจจะมันไม่รู้โดยความเป็นของจริงไงไม่รู้นี่ทุกขสัจนะนี้สมุทัยสัจนะไม่รู้หรอกแต่มันรู้ด้วยอำนาจของถ้าอวิชชาเกิดร่วมกับโทสะก็จะรู้แบบโทสะถ้าเกิดร่วมกับโลภะก็จะรู้แบบโลภะไป ถ้าไม่รู้ว่าเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยเป็นอวิชชามั้ยครับจะบอกผมเห็นคนเนี่ยนะถ้าเห็นถูกมันต้องเห็นสีที่ที่นี่มันเห็นคนที่เห็นผิดนี่ต้องเห็นสีถึงจะเห็นถูกอย่างนี้ถ้าเราเคยได้ยินบ่อย ๆคือคำว่าคนในที่นี้เราต้องนึกถึงว่าคนเนี่ยเป็นชื่อของบัญญัตินะคำว่าคนเนี่ยเป็นบัญญัติเมื่อเป็นบัญญัติเนี่ยคำว่าบัญญัตินี้มาจากอะไรเป็นเครื่องรองรับก็มาจากปรมัตถ์รองรับเพราะคำว่าปรมัตถ์ก็คือเป็นที่อาศัยของบัญญัติทีนี้จิตที่รู้บัญญัตินั้นอ่ะมีกี่ดวงอย่างที่ไล่ไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็รู้บัญญัติเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาหรืออกุศลทั้งหมดนะถ้าหากว่าเห็นเป็นสัตว์แต่เป็นทุกขิตสัตว์เป็นสัตว์ที่น่าสงสารก็เป็นกรุณาไปถ้าเห็นสัตว์นั้นเป็นสุขิตสัตว์โอ้ได้ดีเนาะบันเทิงกับเขาเขาก็เป็นมุทิตาไปถ้าเป็นสัตว์นั้นเป็นปิยะคือสัตว์อันเป็นที่รักนะคือไม่ได้หมายถึงโลภะนะก็กุศลต้องไม่ใช่โลภะก็เป็นเมตตาไปถ้าเป็นมัชชตสัตว์ก็เป็นอารมณ์ของอุเบกขาไปเพราะการกล่าวถึงบัญญัตินั้นน่ะก็ต้องด้วยจิตตั้งหลายดวงเพราะฉะนั้นเป็นหญิงเป็นชายหรืออีกอย่างหนึ่งความเป็นหญิงเป็นชายนั้นน่ะมีปรมัตถ์รองรับไหมมีก็ภาวะรูปไงถ้าหากว่ารู้รู้โดยไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเลยก็แสดงว่าผิดปกติเหมือนกันนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคก็แสดงถึงภาวะรูปด้วยใช่ไหมภาวะรูปคืออิทธิภาวะและปุริสาภาวะในรูปของคนที่มีภาวะรูปนะภาวะรูปเนี่ยซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายภาวะรูปเนี่ยซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายคล้ายๆกับกายทัศกะกราบซาบอยู่เกือบทั่วร่างกายนั้นกายทัศกะกราบกับภาวะทัศกะกราบนะซาบอยู่ทั่วกายเหมือนกันเลยที่ใดมีกายะที่นั่นใกล้ๆนั้นก็ต้องมีภาวะอยู่ด้วยเพราะเป็นกรรมชรูปเหมือนกัน ก็เข้าใจนะเมื่อเราเห็นบัญญัติก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอวิชชาเสมอไปแล้วที่กล่าวว่าก็เห็นสีเนี่ยเห็นปรมัตถ์เนี่ยชื่อว่าเห็นถูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญญาหรือเปล่า เห็นสีเห็นคำว่าสีแล้วก็เป็นปัญญาไหมคือต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าผู้นั้นมีความเข้าใจขนาดไหนเพราะว่าการเห็นสีเนี่ยเด็กทารกก็เห็นสีคือผู้ที่มีองค์ประกอบนะมีตามีสีมีแสงสว่างมีมนสิการคนนั้นต้องเห็นสีหมดเลยขอให้มีเงื่อนไข4อย่างเนี่ยผู้เหล่านั้นจะรู้สีเป็นอารมณ์หมดเลยวิธีแรกของการเห็นเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่มีสีเป็นอารมณ์ ไม่มี เนาะถ้ามีเงื่อนไข4อย่างนี่นะต้องมีสีเป็นอารมณ์หมดเลยตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตก็มีสีเป็นอารมณ์จักขุวิญญาณจิตก็มีสีเป็นอารมณ์ในวิถีนั้นทั้งวิถีก็เป็นมีสีเป็นอารมณ์วิถีต่อมาอีกก็มีสีเป็นอารมณ์นั่นแหละเรียกว่ามโนทวารวิถีเนี่ยที่ต่อจากปัญจทวารวิถีนั้นก็มีสีเป็นอารม แต่ทีนี้ว่าในการเห็นสีเป็นอารมณ์นั้นอ่ะถ้าหากว่าผู้ที่อบรมเจริญยาตะปริญญาเป็นต้นมาเขาเหล่านั้นจะพิจารณาเห็นสีโดยที่มีปัญญาประกอบถ้าไม่ได้อบรมในเรื่องของยาตะปริญญาเป็นต้นมาเขาก็รู้สีเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้สีโดยความเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจอะไรเราต้องรู้ว่าถ้าปัญญารู้สีนะปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยเน้นมาที่ปัญญาที่รู้เรื่องสีที่เป็นไปเพื่อการรู้อริยสัจนั่นแหละ ก็หมายความว่าแม้แต่โมหะก็เห็นสีได ้โมหะก็มีสีเป็นอารมณ์ ใช่เพราะโมหะก็เห็นสีได้ถ้าจะบอกว่าการเห็นสีเป็นการเห็นถูกก็ไม่ถูกต้องนะ คือ ในชวนะเป็นโมหะก็มี เจริญพรโลภะก็มีมหากุศลก็มี อันนี้ไม่ใช่ของง่ายนะอันนี้คงจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เห็นความลึกซึ้งของอินทรีย์สังวรศีลอีกข้อหนึ่งนะว่าศีลที่ข้อนี้ค่อนข้างจะรักษายากพอสมควรถ้าหากว่าในสีเดียวเนี่ยสมมตินะในสีนั้นปุ๊บเราก็มาวิเคราะห์นะถ้าสีนี้เป็นอารมณ์ของเป็นที่น่าพอใจนี่ถือว่าเป็นสุภานิมิตเป็นอารมณ์ของโลภะถ้าหากว่าเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจเป็นปฏิฆานิมิตเป็นจิตชนิดที่เห็นนั้นเป็นโทสะถ้าเห็นแล้วไม่สนใจหรือเป็นเฉยๆนะนิมิตนั้นเรียกอุเบกขานิมิต เห ็นเป็นสีเป็นอุเบกขานิมิตนั่นเป็นโมหะแต่ถ้าหากว่าเห็นเป็นปัญญาเป็นลักษณะไหนปัญญานั้นน่ะต้องเข้าเรื่องของปริญญาเข้ามาเลยถ้าเป็นปัญญานะต้องเป็นตายในลักษณะของปริญญาเข้ามาพิจารณาว่าความจริงอันนี้คือสีอันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุไหมสีนี้มีมหาภูตรูปสีเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยให้สีนี้มีขึ้นในมหาภูตรูปอันนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานมีอุตุเป็นสมุฏฐานอันปัญญานี้เขาจึงกล่าวต่อไปข้างหน้าว่าเป็นชื่อของการเพ่งพินิจเป็นการพิจารณาก ล่าวว่าเป็นการเห็นสีด้วยความฉลาด เจริญพร เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการ รู้ด้วยปัญญา ครับ เจริญพร เพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายนักนะครับที่จะกล่าวอะไรง่ายๆว่าเห็นถูกคือเห็นสีเนี่ยโดยมากมักจะกราบกันง่ายๆอย่างนั้น ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดความถูกต้องเนี่ยมันมีหลายระดับเหมือนกันนะทีนี้ว่าเราจะเอาระดับไหนมาให้คะแนนนะหนึ่งนะอวิชชาเนี่ยมีความไม่รู้เป็นลักษณะบอกเลยว่าไม่รู้โดยความเป็นสัจจะนะไม่เห็นสีโดยความเป็นสัจจะถามว่าสัจจะของสีจริงๆเนี่ยคืออะไรนะในรูปนี้ทั้งหมดเลยเป็นถ้าทางตาเรียกว่าโดยรูปารมณ์เรียกว่าสีเขาได้ยินเสียงมีได้ยินเสียงจริงไหมเสียงก็จริงถ้าดมมีกลิ่นก็สีกลิ่นก็จริงถ้าดื่มมีรสก็จริงจับก็เย็นก็จริงมันในนี้มีอาโปธาตุอยู่อาโปนี่รู้ทางใจมีโอชาอยู่ด้วยนะในเนี้ยอันนี้ก็รู้ทางใจเพราะในสิ่งนี้สามารถเป็นอารมณ์ได้ตั้ง6อย่างนะส่วนที่เป็นรูปารมณ์ก็มีสัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โพธารมณ์และธรรมารมณ์ก็มีอยู่ในนี้ถ้าพูดสำนวนอภิธรรมเราก็บอกในนี้คือวินิโพครูป8อันนี้โพครูป8นั้นน่ะบางอย่างเป็นการเห็นได้แต่กระทบไม่ได้บางอย่างเห็นได้แต่กระทบไม่ได้ก็ต้องเอามาติกามาสงเคราะห์ลงอีกครั้งหนึ่งนะอันในสิ่งเดียวเนี่ยพระองค์จำแนกไว้ให้หมดเลยแต่การอบรมเรื่องปัญญาเป็นการรู้รอบนะเดี๋ยวในหน้าต่อไปนะวิเคราะห์ถึงลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาว่าปัญญานี่เป็นเรื่องของการเพ่งพินิจเป็นเรื่องของการพิจารณาปัจเจกนี่แปลเป็นไทยว่าพิจารณาปัญญาเป็นชื่อของการพิจารณาอวิชชานะก็คือมันไม่พิจารณาแปลว่าก็บอกถ้าสำนวนสมัยก่อนก็ไม่รู้จักคิดบ้างเลยอ่ะคล้ายๆลักษณะเนี้ยนะคือธรรมดาก็บอกเอ๊ะไม่รู้จักคิดเลยเนี่ย ถามว่าเขาพูดถูกไหมแต่เขาหมายถึงลักษณะใครมั่งไม่มีจิตอ่ะจิตทุกดวงคิดแต่ความคิดอันนั้นไม่เกิดร่วมกับปัญญาไอ้เขาบอกว่าไม่รู้จักคิดเลยเนี่ยแสดงว่าเขาแปลเขาไม่อยากจะพูดตรงๆอ่ะนะเป็นคำพูดอุปจาระบอกว่าไม่รู้จักใช้ปัญญาบ้างเลยระหว่างนั้นนะเขาจะว่าใช้ปัญไม่เดี๋ยวก็จะว่าไม่มีปัญญาใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นการแบบดูถูกกันเกินไปก็บอกแหมน่าจะใช้ความคิดซะบ้างเนี่ยก็เป็นลักษณะของสำนวนคำพูดมันขยันไม่เกินนะไก่ถามว่าเสียงเนี่ยมีอะไรเป็นสมุฏฐานจิตชนิดไหนใช่ไหมถ้าเขาบอกว่ามันร้องลักษณะนี้มีสองอย่างร้องด้วยความตกใจกับร้องเพื่อหาคู่นะมีสองอย่างนะที่ไก่มันเป็นแบบนี้นั่นแหละถ้าหากว่าเป็นร้องเพื่อหาคู่ก็เป็นโลภะแง่ๆเลยกับโทสะสองอย่างนั่นแหละถ้าตกใจนะตกใจก็ร้องแบบนี้เหมือนกันก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นปัจจัยให้ได้ยินเสียงเหล่านี้ก็เป็นสองชนิดด้วยกันต่อไปนะสัมโมหนารสามีความหลงเป็นกิจคำว่าหลงนี้หลงทางกับไม่รู้ทางเหมือนกันไหมเมื่อก่อนเนี่ยเคยถามนั่นแหละว่าหลงทางกับไม่รู้ทางเนี่ยถ้าหลงทางเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะของทิฏฐินะหลงทางเนี่ยเหมือนกับทิฏฐิถ้าไม่รู้ทางเป็นลักษณะของโมหะคือไม่รู้เลยอ่ะฉะนั้นอวิชชานั้นอ่ะมีความหลงในที่นี้แปลว่าไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นหลงแบบไทยๆนั้นจะต้องเป็นเหมือนกับหลงทางเป็นชื่อของทิฏฐิแต่ว่าตรงนี้หมายถึงอวิชชาธรรมะหลงในที่นี้แปลว่ามันไม่ให้ปัญญาหรือไม่ให้ธรรมะที่เกิดร่วมรู้อริยสัจก็บอกว่าตัวของอวิชชานั้นอ่ะยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้ไม่รู้อ่ะให้ไม่รู้อริยสัจตัวเขาเองเนี่ยสมมติว่าในจิตหนึ่งดวงใช่ไหมมีอวิชชาเจตสิกเกิดร่วมด้วยสมมติว่าโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบไม่เกิน19ดวงเนี่ยใน19ดวงนั้นน่ะมีอวิชชาหรือโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยโมหะตัวนั้นนี่แหละทำให้สัมปยุตธรรมอ่ะไม่รู้แจ้งอารมณ์มันทำหน้าที่ปกปิดความจริงของอารมณ์นั้นนะความจริงมีหลายระดับนะจริงแบบสมมุติสัจจะก็มีจริงโดยปรมัตถสัจจะคือจริงในระดับอริยสัจก็มีในชั้นต้นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปนะปกปิดให้ไม่รู้ความจริงในระดับสัจจะแบบทั่วไปอ่ะแต่ถ้าสัจจะแบบนี้ถึงรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรแต่อวิชชาตรงนี้เป็นการปกปิดอริยสัจปกปิดไม่ให้จิตเจตสิกเหล่านั้นเนี่ยรู้อริยสัจนั่นแหละ อริยสัจเนี่ยมันเป็นความจริงที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เจนพาน ถูกไหมฮะเป็นความจริงที่มีอิทธิพลต่อเรา เจนพาน ต่อชีวิตเรา เจนพาน เป็นความจริงถ้าหากว่าความจริงต่ำกว่าขั้นนั้นมันก็ไม่เรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงทั้งโลกใช่ไหมครับ เจนพาน แต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยเขารู้ ความจริงในระดับอริยสัจถ้าความจริงในระดับทั่วไปนะโลภะก็รู้จริงแบบนั้นใช่ไหมเช่นคนที่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็เป็นรู้จริงไหมก็จริงแต่จริงลักษณะนี้เป็นจริงแบบสมมติสัจจะหรือจริงแบบทั่วไปแต่จริงแบบนี้เนี่ยไม่ประสงค์ในที่นี้อันนั้นความจริงในที่นี้มุ่งถึงความจริงในระดับสัจจะนั่นแหละเพราะหรืออีกในหนึ่งนะบอกว่าอวิชชาเนี่ยยังบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอวิชชาให้หลงก็บอกอวิชชาเนี่ยนะมันเป็นลักษณะสมมติว่าคนปกติถามว่าเมาไหมไม่เมานะก็ธรรมดาไอแต่ฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ไปอยู่ในเลือดนั่นแหละมันทำให้เมาอ่ะอวิชชามันเป็นลักษณะเหมือนกันเลยทำให้คนที่มีอวิชชาเนี่ยหลงไม่รู้ความจริงของอริยสัจเหมือนกับแอลกอฮอล์ที่ทำให้เมาอย่างนั้นแหละทำให้คนที่มีอวิชชาเนี่ยหลงนั่นแหละทำให้หรือแล้วพอหลงปั๊บนะทิฏฐิเข้ามาแทรกเลยอย่างนี้สิทิฏฐิกระซิบทันทีเลยอย่างนั้นสิอย่างนี้สินั่นแหละดังนั้นการเห็นในรูปแบบต่างๆนั้นเป็นชื่อของทิฏฐิไปแต่มีอวิชชานั้นเป็นรากให้ แล้วต่อไปนะฉาธนะปัจจุปทานามีความปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นปัจจุปทานปกปิดสภาวะของอารมณ์ถามว่าสภาวะของอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะก็ต้องเอาว่าอารมณ์นั้นคืออะไรก่อนจะมาบอกว่าปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์นะเราต้องไม่รีบตอบเราต้องถามว่าอารมณ์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงอารมณ์ไหนอารมณ์ทั้งหมดมีกี่อย่าง6อย่างนะอารมณ์คือสีคือเรียกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์อวิชชาเนี่ยปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์ทั้ง6อย่างนี้ปกปิดว่าสีเหล่านี้มีสมุฏฐาน4สภาวะจริงๆของเขาคือสีสีมีสมุฏฐาน4ปกปิดสภาวะของเสียงที่ดังๆเนี่ยมีสมุฏฐาน2ปกปิดสภาวะความจริงของกลิ่นซึ่งกลิ่นมีสมุฏฐาน4อย่างปกปิดสภาวะซึ่งรสรสารมณ์ซึ่งรสนี้มีสมุฏฐาน4อย่างปกปิดโผฏฐัพพารมณ์ซึ่งมีสมุฏฐาน4อย่างปกปิดธรรมารมณ์ธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน1โผฏฐัพพารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน2โผฏฐัพพารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน3โผฏฐัพขออภัยธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน1ธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน2ธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน3ธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน4ธรรมารมณ์บางอย่างณกุโตจิไม่มีสักสมุฏฐานเดียวธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐาน1เช่นรูปจักขุปสาทะมีสมุฏฐานเดียวคือกรรมเป็นสมุฏฐานจักขุปสาทะมีเป็นธรรมารมณ์อาโปธาตมี4สมุฏฐานอาโปธาตนั้นเป็นธรรมารมณ์นะจิตก็เป็นธรรมารมณ์เจตสิกก็เป็นธรรมารมณ์บัญญัติก็เป็นธรรมารมณ์นิพพานไม่มีสักสมุฏฐานเดียวเลยนิพพานก็เป็นธรรมารมณ์แต่วิชาเนี่ยมันปิดไม่ให้เห็นนิพพานนะแต่มันไม่รู้ถึงนิพพานหรอกมันไม่สามารถไปดึงนิพพานเอามาปิดได้หรอกแต่บอกว่าอวิชชาเนี่ยก็เหมือนกับเขาบอกว่าอวิชชาพูดอีกในหนึ่งเหมือนคนตาบอดอ่ะนั่นแหละทำให้ไม่เห็นความจริงเพราะนั้นอวิชชานั้นปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เหล่านี้ซึ่งจริงๆอ่ะสีมีสมุฏฐาน4อย่างนะสีมีสีบางอย่างประกอบกับรูปกี่รูปในสีบางสีมี10กลับสีบางสีมี9กลับสีบางสีมี8กลับ8รูปต่ำกว่านั้นมีไหมหมดแล้วนะเกินนั้นมีสีบางสีมี8รูปเช่นจิตตวินิโพคารูปอย่างเงี้ยบางอย่างหรืออุตุชรูปเนี่ยมี8รูปอย่างเดียว9รูปเช่นเสียงในตัวเสียงนั้นน่ะในกลาบเดียวกันกับเสียงมีสีอยู่ด้วยเขาจึงมองเห็นคลื่นของเสียงได้นะว่าเสียงเดินทางอย่างไรที่เห็นนี่เห็นสีนะแต่เสียงเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่ก็มีสีร่วมด้วยไหมในกราบนั้นอ่ะมีนั่นแหละอย่างกายทัศกะกราบเนี่ยมีสีเกิดร่วมด้วยไหมมีสีด้วยไอ้ที่เห็นนี่เห็นสีแต่ก็ในกราบเดียวกันเนี่ยบางอย่างเป็นรูปารมณ์บางอย่างเป็นคันธารมณ์บางอย่างเป็นธรรมารมณ์รสารมณ์นะก็มองเงี้ยหลายๆมุมอ่ะนะเอาไปเพ่งเยอะๆหน่อยจะได้รู้แจ้งซึ่งสภาวะของอารมณ์นะแต่ถ้าไม่ปัจเจกเลยนะไม่สมะเปกขนาเลยเนี่ยอวิชชาล้นๆเลยอ่ะ ก็การรู้อย่างนี้เนี่ยเป็นปัญญาขั้นไหน ก็ต้องแล้วแต่ว่าในเรื่องเดียวกันนี่นะหนังสือเล่มเดียวกันน่ะก็พูดลักษณะนี้ก่อนหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยมันแล้วแต่คนปัญญาระดับไหนมาอ่านจบชั้นไหนมาอ่านเนี่ยลักษณะนั้นเลยการพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกันบางคนที่มีความรู้เบื้องต้นบางคนก็เป็นลักษณะของยาตะปริญญาบางคนก็เพ่งอย่างนี้แหละแต่เป็นละเพ่งแบบตีรณะปริญญาบางคนก็เพ่งเรื่องเดียวนั่นแหละแต่เป็นการพิจารณาแบบปหานะปริญญาซึ่งแล้วแต่คุณภาพของปัญญาที่เข้าไปเห็นนั่นแหละในสิ่งเดียวเนี่ยสีอันเดียวเนี่ยแล้วแต่ใครเห็นต้องไปจำแนกผู้เห็นอีกครั้งหนึ่ง ก็คุณวิลาวันแกรู้แล้วเวลานี้เนี่ยว่า ว่าสีนี่มีอะไรเป็นสมุดฐานที่ต้องถามพี่ครับแล้วขณะนี้คุณวิลาวันมีปัญญาขั้นไหนแล้วครับรู้แล้วแน่นอนครับถามตอบได้ด้วย คือรู้แล้วเนี่ยหมายความว่าคือเป็นลักษณะเอามาตรึกนะเอามาเพ่งเอามาใส่ใจคือทั้งการเอาไปเพ่งกับจำได้เนี่ยคนละในกันคือในส่วนตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่เราได้ฟังเรื่องนี้ผ่านหูแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยได้ปริญญาละอย่างเนี้ยก็ไม่เชิงนัก แต่ก็เป็นปัญญาใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้ครับ ก็อันนี้ก็ถือก็เป็นประเภทสุตมยปัญญาอ่ะนะแต่สุตมยปัญญาก็ยังมีหลายระดับนะแต่ก็ในชั้นฟังเพิ่งได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสุตมยปัญญาธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้นะแต่ถามว่าได้กำหนดรู้หรือยังก็ต้องอีกในหนึ่งเลยนะอาสวะปทัฏฐานะมีอาสวะเป็นปทัฏฐานอาสวะนี้เป็นชื่อของดองชนิดหนึ่งน้ำดองในโลกเขาเรียกว่าสุราไอ้ดองก็คืออาสวะนั่นเองเช่นกสาวะอย่างเงี้ยน้ำดองที่จากดอกไม้เป็นต้นน้ำดองเนี่ยเรียกว่าอาสวะอวิชาก็เหมือนกันนั่นแหละอวิชาเป็นอาสวะด้วยนะแต่เป็นอวิชาสวะมันดองเหมือนกันดองในสันตานะดองในจิตเจตสิกของผู้ที่ยังมีอวิชชาดังนั้นอวิชชาตัวนี้มีกามาสวะเป็นเหตุใกล้โดยเหตุใกล้โดยสัมปยุตตปัจจัยหรือปกตูปะนิสยปัจจัยมีทิฏฐาสวะเป็นปัจจัยนั่นแหละก็มีภวาสวะเป็นปัจจัยแต่ก็ต้องดูนะถ้าปัจจัยตัวนั้นถ้าเกิดพร้อมกันก็เป็นสหชาตชาติถ้าวิถีก่อนๆเป็นปัจจัยก็ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยชาติเพราะพระองค์ตรัสว่าอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ถามว่าเป็นคำพูด4ลักษณะนี้ถามว่าเป็นการประกาศสัจจะหรือยังนะในหน้า3เนี่ยข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นการประกาศสัจจะหรือยังประกาศแล้วเห็นแล้วหรือยัง ย ัง ไม่เห็น ประกาศยังไงคร ับ ประกาศยังไง ประกาศที่ว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยพอจะรู้ละเค้ามันมายังไงสืบหาที่ไปที่มาน ะ1 2 3เป็นทุกขสัจข้อ4เป็นสมุทัยสัจนะในสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยไปศึกษาลักษณะนี้ได้เลยงั้นถามว่าสมุทัยของอวิชชาคืออะไรอาสวะเพราะฉะนั้นนี่ข้อไม่รู้หลงปกปิด3ตัวนี้เป็นทุกขสัตว์อาสวะเป็นสมุทัยสัตว์นะได้แล้ว2สัจจะถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีอาสวะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่มีโมหะมันเป็นอะไรอันนั้นก็ต้องเป็นนิโรธสัจข้อปฏิบัติที่มารู้ไอ้ลักษณะของโมหะและละสมุทัยได้ปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นมรรคสัจนั้นตรงนี้ก็เป็นสัจจะเหมือนกันแต่ว่ามันมองไม่เห็นอ่ะนี่แหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นเลยมันทำให้ไม่รู้อ่ะใช่ไหมหูได้ยินเสียงก็ไม่เห็นสัจจะเลยอ่ะใช่เขาว่าเราโง่ก็ถูกแล้วใช่ๆแล้วมีอวิชชาเรายังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละถ้าเขาบอกว่าโง่นะยอมรับได้เลยใช่ฉันยังมีอวิชชาอยู่ก็คนไปว่าพระพุทธเจ้าใช่มั้ยโอ้พระสมณะโคดมเป็นคนมรรคกําจัดถูกแล้วพราหมณ์เราเป็นคนมรรคกําจัดเรากําจัดโลภะกําจัดโทสะกําจัดโมหะงั้นคนที่มาว่าเราเป็นคนมรรคกําจัดเนี่ยถูกแล้วแต่สิ่งที่คุณประสงค์เนี่ยไม่ถูกไอ้ที่เขาประสงค์จะด่าเนี่ยไม่ถูกหรอกแต่ว่าพระองค์เนี่ยกําจัดจริงๆเพราะพระองค์กําจัดราคะโทสะโมหะ ใครว่าเราเพี้ยนนั้นเราไม่ควรโกรธแล้วนะครับ โกรธก็เพี้ยนอีกนั่นแหละเพราะความโกรธนั่นแหละทำให้เพี้ยนอีก ถามว่าเพี้ยนยังไงครับเราลองดูสิครับเอาท่านลองถามดูครับใครว่าเราเพี้ยนแล้วเราไม่ควรโกรธเพราะเราเพี้ยนจริงๆเนี่ยแล้วเพี้ยนยังไงครับ ใครไม่เพี้ยนบ้างเอางี้เอามาเพี้ยน ใครไม่เพี้ยนบ้าง ผู้การแล้วเพี้ยนเป็นยังไงจึงรู้ว่าไม่เพี้ยน ผมไม่เพี้ยนตอนที่จิตผมเป็นกุศลครับ อ๋องั้นแล้วเป็นบ่อยไหม ก็ไม่บ่อย แสดงว่าที่เหลือก็ไม่ต่างกับพวกเราเนาะ ที่เหลือเพี้ยนบ่อยใช่ไหม อันนี้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านะครับให้เข้าใจให้ดีนะเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงเพี้ยนน่ะตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับหรือว่าเอาไว้ทีหลัง เพราะอวิชชานั่นแหละ อ ๋ อบ ้างนะมันไม่บ้างอ่ะดิมันหนาเลยอ่ะโธ่อวิชชามันหนาเลยอ่ะตรงเนี้ยมันไม่บางเลยอ่ะทำยังไงจะบางต่อไปนะว่าอวิชชานี่ยังสามารถมาแบ่งประเภทนะอวิชชาเนี่ยเราจะนับ1 2 3 4 5 6ก็ได้นับเยอะๆก็ได้นี่เรามาลองแบ่งอวิชชาอวิชชาเนี่ยนับเป็น1อวิชชามีอย่างเดียวฌานมีลักษณะเดียวเช่นอัญญานะไม่รู้อทัศนะไม่เห็นและโมหะความหลงฉะนั้นมีอย่างเดียวคือ1นะไม่รู้ถามว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่เห็นอะไรไม่เห็นอริยสัจไม่หลงในอะไรหลงไม่รู้อริยสัจเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงคำว่าอริยสัจนะให้เราพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะไอ้ทุกขสัจเนี่ยคืออะไรถ้าพูดถึงคำว่าสัจจะนะเราต้องมีสภาวะรองรับอย่างหนึ่งไม่ใช่เอาแต่คำว่าสัจจะมาลอยๆขึ้นมานะสมมติว่าเราพิจารณาเอาเรื่องจิตนี่แหละจิตนี่แหละเป็นสัจจะละเป็นทุกขสัจเอาจิตมาตั้งเลยหรือเอาเวทนามาตั้งก็ได้หรือเอากายมาตั้งก็ได้หรือเอาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งมาตั้งก็ได้เสร็จแล้วค่อยหมุนถึงคำว่าอริยสัจนะไม่ใช่สัจจะก็ฉันก็สัจด้วยอ่ะสัจจะนะแต่ว่าถามว่าไอ้ที่ว่ามันคืออะไรคิดหาใหญ่เลยใช่ไหมคือถ้าหากว่าจะต้องไม่คิดหานะมันเหมือนกับเรากำลังชี้ผลไม้อะเราต้องมองลูกใดลูกหนึ่งชัดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เป็นการพิจารณาในลูกนั้นทุกแง่มุมถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสัจจะนี่ก็เหมือนกันจะพูดถึงทุกขสัจปุ๊บต้องนึกถึงเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้หรือนึกถึงกายที่เป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไว้หรือนึกถึงจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้เสร็จแล้วค่อยหมุนเรื่องอริยสัจลงไปถ้าไม่งั้นนะเรานี่ก็สัจจะแบบลอยได้แต่คำว่าสัจจะไปก็ไม่เป็นไรได้ยี่ห้อก็ยังดีนะไอ้สัจจะก็เหมือนกันได้ชื่อก็ยังดีบางวันเกิดไปสะดุดตอเข้าสัจจะโอ้อาจจะเห็นทุกขสัจใช่เนี่ยทุกขสัจแล้วล่ะไอ้ที่สะดุดนี่เป็นทุกขสัจนั้นก็ยังดีได้ข้องก็ยังดีความในอิติวุตตกะนะข้อ189พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่รู้ยิ่งนะก็คืออภิญญารู้ยิ่งก็คือรู้แบบจริงๆอ่ะไม่กำหนดรู้กำหนดนี้เป็นชื่อเป็นแปลเป็นบาลีคืนว่ากำหนดนะปริญญาเป็นต้นไม่กำหนดรู้โมหะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นยังละโมหะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะถ้าหากว่ายังมีโมหะคล้ายๆกับว่าเอาเป็นไข้มาลาเรียดีกว่าถ้าคนเป็นไข้มาลาเรียนะถ้าบอกว่าถ้ายังมียังไม่ได้กินยารักษาเชื้ออันนี้ให้หายเด็ดขาดยากล่าวว่าจะไม่มีไข้อีกต่อไปเพราะมันยังมีเชื้ออยู่ใช่ไหมพอเชื้อมันกำเริบมากๆขึ้นเดี๋ยวก็ไข้ขึ้นอีกนั้นคนที่มีอวิชชาก็ลักษณะเดียวกันถ้าไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้นะไม่คลายกำหนัดในอวิชชาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์เหมือนกันนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โมหะยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นละโมหะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ถ้าโมหะเนี่ยเรียนยากนะเขาบอกว่าธรรมะที่เรามาไม่เคยสนใจมากเลยนะเรียนธรรมะมาหลายปีคำพูดธรรมะที่ไม่สนใจเลยคืออวิชชามาเนี่ยมาสนใจประมาณสักปี2ปีหลังเองแต่พอหลังๆเข้านะเอามาไล่อวิชชาไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในทุกข์อะไรเป็นทุกข์บ้างมาไล่แล้วเรารู้พวกนี้ไหมบอกไม่รู้นี่แหละอวิชชาเขาบอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งนะในชาดกในคาถาธรรมบทก็มีโจรกลุ่มหนึ่งไปหาลักหาขโมยอ่ะหาลักหาขโมยไอ้โจรคนหนึ่งแวะไปฟังธรรมอ่ะไปขโมยนะเกิดไปฟังธรรมไปฟังธรรมก็ไม่ได้ไปขโมย พอฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็กลับบ้านไปถึงเมียก็ด่าอุ้ยโง่จริงๆเลยไปลักไปขโมยยังไงกลับมาไม่ได้อะไรมาทุกชิ้นเลยแล้วตอนหลังก็เรื่องนี้แหละพระองค์ก็บอกว่าคนที่โง่แล้วรู้ตัวว่าเป็นคนโง่พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเขาว่างั้นหลังก็เลยยอมรับมาโง่เผื่อจะได้เป็นบัณฑิตกับเขามั่งนั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเห็นแจ้งนั้นเห็นแจ้งวิปัสสติเห็นแจ้งเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเลยนะรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติแล้วละได้นะถ้าใช้คำว่าละต้องโหอย่างน้อยๆอริยสัจแหละครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆถามว่าเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแจ้งแล้วก็ละโมหะแล้วไม่ไปสู่ทุคติและไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกนั้นคาถานี้ก็ต้องสัจจะในระดับอนาคามีมรรคจึงจะไม่มาสู่โลกนี้นั้นการละอวิชชาเนี่ยละได้หลายระดับด้วยกันเพราะอวิชชาเกิดร่วมกับจิตตั้ง12ดวงอ่ะมันการละนี่ก็มีหลายเกรดเหมือนกันละแบบโสดาปัตติมรรคละแบบสกทาคามีมรรคละแบบอนาคามีมรรคหรือว่าละแบบอรหัตตมรรคปุถุชนน่ะก็ละแบบตทังคปหานขณะไหนกุศลจิตเกิดก็ละขณะนั้นหน่อยนึงนะก็จะบอกว่าแม้เหมือนฟ้าแลบก็ไม่ถูกนะก็บอกว่าปัญญาเหมือนฟ้าแลบได้แก่มรรค3เบื้องต่ำปัญญาเหมือนฟ้าผ่าก็บอกว่าเหมือนกับมรรคอรหัตตมรรคอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ฟ้าแลบก็ไม่กล้าใช้เลยนะนึกถึงสูตรนั้นก็ไม่กล้าใช้ปัญญาเราเหมือนฟ้าแลบอ่ะก็ไม่ใช่เลยอ่ะเลยไม่กล้าอุปมานี่นะบอกเหมือนจุดประทีปเล็กๆอ่ะชักแสงหิ่งห้อยนี่บางสูตรก็บอกว่าแสงหิ่งห้อยนะปัญญาของพระอรหันต์สุขวิปัสสกเหมือนแสงหิ่งห้อยนั่นแหละไอ้นึกถึงอุปมานั่นอีกก็เลยไม่กล้ามาอุปมาอีกกลัวผิดอีกอรหันต์วิปัสสกอ่ะโอ้ยเป็นเหมือนหิ่งห้อยอ่ะแต่ถามว่าท่านบอดไหมไม่บอดมีสว่างไหมสว่างแต่ไม่เยอะถ้าพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาก็เหมือนกับไฟกองโตๆอ่ะพระสารีบุตรโมคคัลลานะก็เหมือนไฟกองโตๆอ่ะถ้าปัญญาของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ15ค่ำส่องกระจ่างที่ปราศจากเมฆหมอกถ้าปัญญาแบบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธเนี่ยอวิชชามันไม่ให้ปฏิบัติอย่างนี้หรอกและอวิชชาก็ทำให้ปฏิบัติด้วยเหมือนกันนะอวิชชาเนี่ยปฏิบัติยังไงเราบอกคัมภีร์ท่านบอกว่าปฏิบัติด้วยอำนาจวิปลาสว่างามเป็นต้นในของที่ไม่งามนั่นแหละนี่ก็ปฏิบัติเหมือนกันนะแต่ว่าปฏิบัติตามอำนาจของอวิชชาอันนี้เนี่ยไม่ต้องศึกษาเลยนะมันปฏิบัติเองโดยอัตโนมัติแล้วอบรมมานานแล้วได้ปกตูมานานแล้วอุปนิสปฏิบัติเป็นปกติอัธยาศัยก็คือปฏิบัติตามอำนาจของวิปลาสไม่ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นอวิชชานะแบ่งออกเป็น2ประเภท1ทำให้ไม่ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ2มันให้ปฏิบัติในวิปลาสนะ คำว่าพอพูดถึงอริยสัจก็หมายความว่าต้องรู้เป็นในทีเลยใช่ไหมครับว่านั่นหมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะด้วย เจริญพรคือไม่ให้ปฏิบัติในลักษณะนี้โอ้นี่เป็นขันธ์นะขันธ์เหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยไม่มีขันธ์นี้ก็ต้องไม่มีเป็นต้นนะมันไม่วิจารวิจัยเจาะลึกไปหรอกมันมองไอ้ข้างเนี่ยงามเนาะนั่นแหละนี่ราคาเท่าไหร่เนาะก็คิดไปเรื่อยนั่นแหละพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องมันปฏิบัติเป็นอัธยาศัยเลยอ่ะทีนี้ต่อไปนะว่าแบ่งออกเป็น2อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นสสังขารกับเป็นอสังขารอวิชชาที่เป็นสสังขารมีกี่ดวงอวิชชาที่เป็นสสังขารมีกี่ดวงมีโลภะ4ดวงโทสะ1ดวงเพราะฉะนั้นเป็นสสังขาร5ดวงนั่นแหละเพราะโลภะบางอย่างก็มีอวิชชาประกอบแต่มันต้องชวนนะโมหะนั้นจึงจะเกิดได้นั่นแหละโทสะนี้ก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยโมหะที่เกิดร่วมกับโทสะนั้นต้องชวนนะจึงจะโกรธเพราะถ้าเขาไม่ชวนก็ไม่โกรธนะไอ้ชวนก็คือมายั่วมาเรียกว่ามาตอแย่นะก็เลยโกรธเลยเนี่ยเรียกว่า โมหะที่เกิดขึ้นด้วยการชักชวนอันโมหะตัวนี้ไม่ได้มุ่งถึงโมหะมูลจิตนะแต่นี่มุ่งถึงโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12โมหะเป็นอสังขาร7ดวงโลภะ4โทสะ1โมหะ2นะมันมีโมหะมูลจิตนั่นแหละไม่ต้องเปิดโรงเรียนสอนเลยมันรู้เองเกิดเองเลยอ่ะวิจิกิจฉาก็ไม่ต้องถูกสอนมาอุทธัจจะก็ไม่ต้องถูกสอนแต่โลภะส่วนหนึ่งต้องสอนนะจึงจะรู้ได้โทสะบางอย่างต้องสอนเช่นการฆ่าเนี่ยโทสะใช่ไหมการฆ่านี่ต้องสอนนะจึงจะเป็นอันโทสะบางอย่างต้องเป็นสังขะต้องสอนขึ้นโลภะก็เหมือนกันนะเช่นสอนให้พูดบางอย่างทำบางอย่างเนี่ยด้วยอำนาจของโลภะเนี่ยบางอย่างต้องสอนต้องฝึกกันขึ้นมาแต่ถ้าอวิชชาหรือโมหะมูลจิตเนี่ยน่ะเป็นจิตที่ไม่ต้องสั่งสอนเลยเกิดเองเลยอ่ะโอ้โหเลยเป็นเขาเลยสงเคราะห์เป็นอสังขาริกหมดเลยฉะนั้นอวิชชานี่แบ่งออกเป็น3อย่างก็ได้นะเพราะสัมปยุตด้วยเวทนา3อวิชชาเป็นสุขหรือเป็นโสมนัสมีกี่ดวงอวิชชาที่เป็นโสมนัสมี8ดวงโลภะ8อ่ะเออโสมนัสโสมนัส4ดวงอ่ะโทษทีโถนึกว่าเอาจิตอันนะเป็นอวิชชาเป็นโสมนัส4ดวงอุเบกขา6ดวงโทสะเอ้ยโทมนัสอีก2ดวงนั่นแหละพวกอวิชชานี่มีหลายความรู้สึกเหมือนกันนะดีใจก็อวิชชาเสียใจก็อวิชชาแม้จะเฉยซะหน่อยดันอวิชชาหนักกว่าเก่าอีกถ้าดีใจแค่4ดวงใช่มั้ยเสียใจแค่2ดวงแต่ถ้าเฉยนี่ไม่แน่นะ6ดวงเลยอ่ะผมว่าอวิชชาเยอะจริงๆเลยเฉยเนี่ยก็บอกโอ้ยเราก็อย่าดีใจเสียใจสิเฉยๆเอาไว้ก็ว่าเฉยแบบโลภะก็มีเฉยแบบโทสะเอ้ยเฉยแบบโมหะก็มีถามว่าเฉยแบบชนิดไหนอ่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้นะเป็นโมหะนะถ้าสังเกตนะถ้าเราไม่สามารถสงเคราะห์ลักษณะแบบนี้ได้แสดงว่าเราไม่เจริญเวทนานุปัสสนานะฉะนั้นการเจริญเวทนานุปัสสนานั้นเป็นการมองทุกแง่ทุกมุมของจิตเลยนะว่าจิตสมมติถ้าอุเบกขาเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงในสมมติว่าอุเบกขาเวทนาแบบโลภะทำไมจึงเป็นอุเบกขาเวทนามันจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นั่นแหละเออนี่เป็นอุเบกขาเวทนาที่อาศัยอมิตรนี่เป็นอุเบกขาเวทนาที่ไม่อาศัยอมิตรอมิตรก็คืออารมณ์นั่นเองเวทนาแบบนี้มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยมันวิเคราะห์หมดเลยนะถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่อบรมเวทนานุปัสสนาแต่ถ้าไม่อบรมเวทนานุปัสสนาจะไม่รู้เรื่องของเวทนาทุกแง่มุมใช่ไหมเวทนานุปัสสนาเนี่ยเจริญยังไงก็คือเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเออถ้าอย่างนี้แหมฟังไม่ยากนักนะรู้ชัดเฉยๆใช่ไหมเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาเอองี้ก็ฟังไม่ยากเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาก็ฟังไม่ยากทีนี้ถ้าถามว่าเออโสมนัสหรือสุขเวทนามีกี่ดวงใช่ไหมก็ต้องนึกเลยโลภะ4แล้วก็สุขกายวิญญาณ1โสมนัสสันติรณะ1หัสสิตุปาของพระอรหันต์เอาไว้ก่อนมหากุศลอีก4มหาวิบากอีก4เออนี่โสมนัสนะอุเบกขามีกี่ดวงนะโลภะ4โมหะ2อกุศลวิบาก6กุศลวิบากที่เป็นอเหตุกะอีก6เหมือนกันใช่ไหม6หรือ7 7ดวงเนาะจักขุโสตคานะชิวหาสัมปติชนะสันติรณะ6ดวงนะทางกุศลวิบากที่เป็นอเหตุกะก็6ดวงมโนทวาราวัชนะกับปัญจทวาราวัชนะอีก1ดวงมหากุศลอุเบกขาอีก4ดวงทีนี้ถ้าหากว่าเป็นทุกมีโทมนัส2ดวงกับทุกขากายวิญญาณอีก1ดวงนั่นแหละเสวยเวทนาเหล่านั้นรู้ชัดฟังอย่างนี้ก็แบบคล้ายๆรู้เฉยๆบอกต่อไปพระองค์กล่าวว่า เมื่อเสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนามีอมิตรแต่นี้ชักยุ่งแล้วนะถามว่ายุ่งยังไงอมิตรเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้รับความสุขเพราะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่าโสมนัสเวทนามีอมิตรถ้าไม่มีอมิตรอ่ะก็คือเป็นโสมนัสเวทนาที่อาศัยวิปัสสนานะถ้าบอกว่าเป็นอาศัยวิปัสสนาเป็นต้นเป็นโสมนัสเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรืออาศัยเนกขัมมะนั่นเองทุกขเวทนามีอมิตรก็คือทุกขเวทนาที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าไม่มีอมิตรก็คือเป็นทุกขเวทนาที่อาศัยวิปัสสนาเป็นต้นอุเบกขาเวทนาที่อาศัยอมิตรกับอุเบกขาเวทนาที่ไม่อาศัยอมิตรนี่เวทนา9ในเวทนานุปัสสนาเนี่ยกล่าวถึงเวทนา9อย่างและพระองค์ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะพระองค์บอกว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาของตัวเองของคนอื่นทั้งของตัวเองของคนอื่นตามการและต่อไปอีกว่าพิจารณาเห็นความเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมของเวทนาบ้างนะอันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็สักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกยุคนี้เขาบอกว่าถ้าจะเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยยังชื่อยังจำไม่ค่อยได้เลยนะจะเจริญได้ยังไงยังงงไงอันในชั้นต้นเลยนะในคัมภีร์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าต้องจำให้ได้ก่อนจำเสร็จแล้วก็เอาไปเพ่งคือเราต้องรู้นะว่าเราปฏิบัติธรรมะหมวดไหนอย่างไรชื่อว่าพหูสูตรนะก็คือคนที่ทรงจำไม่ได้ไม่มากนักโดยที่สุดแม้คาถาเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นชื่อว่าเป็นพหูสูตรงั้นเราจะปฏิบัติธรรมะหมวดไหนเราต้องอย่างน้อยที่สุดต้องจำชื่อหมวดนั้นให้ได้เลยนะแม้คบคนโดยที่เราไม่รู้จักชื่อถามว่าคบกันสนิทใจไหมกามคุณ5 จะเป็นอารมณ์อะไรเป็นป ัจจัยอะไรอมิตรก็คือโทมนัสนั้นมีกามคุณ5ที่วิบัติเป็นอารมณปัจจัยไม่อาศัยอมิตรก็คือเวทนาที่โทมนัสที่คนไปเจริญวิปัสสนานะแต่ในคัมภีร์ท่านก็ยกพระมหาสีวะขึ้นมาพระมหาสีวะเนี่ยท่านเป็นพระปุถุชนอ่ะเสร็จแล้วท่านลูกศิษย์ท่านเนี่ยมาเตือนว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะคือพระเถระรูปเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เป็นหมื่นองค์ทีนี้ลูกศิษย์อยากจะสงเคราะห์อาจารย์อ่ะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์ครับผมมาขอเรียนวิชาธรรมะกับอาจารย์สักอย่างนึงบอกไม่มีเวลาแล้วคุณก็ถามเวลาตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะตอนดึกก็ไม่มีเวลาว่างสักแห่งก็บอกว่าอาจารย์สงสัยไม่มีเวลาว่างจากความตายหรอกไงเสร็จแล้วก็ลูกศิษย์ก็เหาะไปให้เห็นนั่นแหละโอ้เขาไม่ได้มาเรียนกับเราเนี่ยเขาอยากมาบอกเราเหมือนกันท่านก็เลยโอ้ไอคนเช่นเราอ่ะนะมันจะกี่วันเชียวไออรหันเนี่ยไม่กี่วันก็บรรลุแล้วท่านก็เลยไปเลยออกจากวัดเลยนะไม่ลาลูกศิษย์เพราะว่าตั้งใจว่าอีกไม่กี่วันจะเข้าพรรษาใช่ไหมไปปฏิบัติไม่กี่วันก็เป็นพระอรหันต์น่าจะกลับแล้วคือต้องการจะหลีกเล่นอ่ะเอาจริงเอาจังอ่ะทีนี้พอไปใช่ไหมวันเข้าพรรษาก็ไม่บรรลุว่าพรรษานี้ยังไงก็ต้องบรรลุอยู่แล้วเจริญไม่บรรลุอีกสงสัยเราเนี่ยสงสัยแบ่งเวลาอย่านอนเลยตั้งแต่นี้ไปสมาทานเลิกไม่นอนก็เอาอยู่อย่างเงี้ย30ปีก็ไม่บรรลุอ่ะนะคิดอยู่อย่างเงี้ย30ปีเนี่ยไม่เคยล้างเท้านอนเลยอิริยาบถ3ยืนเดินนั่ง3อิริยาบถไม่ซ้อนทั้งนั้นแหละทีนี้ไม่ได้บรรลุอ่ะนะนั่งร้องไห้เลยอ่ะเสียใจมากสงสัยเราเนี่ยบุญน้อยไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นั่งร้องไห้อ่ะไม่ใช่พระที่ปฏิบัติวิปัสสนามานั่งร้องไห้เสร็จแล้วนางฟ้าก็มาร้องไห้คนละฝักขะที่จงกรมอ่ะนางฟ้าก็ออกมาก็ร้องไห้เอ๊ะพระก็สงสัยเอ๊ะมาร้องไห้ทำไมโยมมาร้องไห้ทำไมบอกก็นั่งร้องไห้เพื่อจะได้สักมรรคสองมรรคว่างั้นนางพระเถระท่านก็เลยสังเวชใจเอ้ยในขนาดนางฟ้ายังมาเยาะเย้ยถากถางเจ้าเลยก็ว่างั้นก็รู้นะว่านี่หัวเราะแบบแซวอ่ะ ก็เลยสังเวชใจก็เป็นพระอรหันต์นะบรรลุอันนั้นมีข้อความนี้ในทีฆนิกายสักกะปัญหาสูตรกล่าวถึงอุเบกขาเวทโทมนัสเวทนาที่อาศัยเนคขัมมะเป็นอารัมมณปัจจัยให้เกิดโทสะได้ถามว่าเนคขัมมะทีนี้ก็คือมหากุศลนั่นแหละมหากุศลที่เป็นไปเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเสร็จแล้วมาเสียใจโอ้โหเราเนี่ยบุญน้อยไม่ได้บรรลุเลยอ่ะทั้งในเรื่องของเวทนาเหล่านี้นั้นอวิชชาเนี่ยสัมปยุตด้วยเวทนา3และอวิชชาก็ปกปิดเวทนา3ด้วยนะปกปิดไม่ให้รู้ความจริงของเวทนาเหล่านี้ต่อไปว่าอวิชชาชื่อว่ามี4อย่างเพราะไม่แทงตลอดสัจจะ4แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นคำที่เราค่อนข้างคุ้นเคยมากว่าอวิชชานี่ทำให้ไม่แทงตลอดสัจจะ4อย่างฟังพระสูตรบ้างนะข้อความในอวิชชาสูตรสังยุตตนิกายขันธวรวรรคพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหนอแลเป็นยังไงนะอวิชชาและบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะเหตุเท่าไหร่จึงจะเชื่อว่าประกอบด้วยอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้คำว่าไม่ได้สดับก็คือไม่ได้ฟังในเรื่องของอริยสัจเป็นต้นนั่นเองไม่ได้ฟังเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ไม่ได้ฟังเรื่องโพธิปักขิยธรรมนะไม่รู้ชัดซึ่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปเนี่ยนะก็คือไม่รู้ชัดว่านี้รูปนี้รูปสมุทัยนี้รูปนิโรธนี้รูปนิโรธคามินีปฏิปทานะไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาสมุทัยไม่รู้ชัดซึ่งเวทนานิโรธไม่รู้ชัดซึ่งเวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาสมุทัยไม่รู้ชัดซึ่งสัญญานิโรธไม่รู้ชัดซึ่งสัญญานิโรธาคามินีปฏิปทาไม่รู้ชัดซึ่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งสังขารสมุทัยไม่รู้ชัดซึ่งสังขารนิโรธไม่รู้ชัดซึ่งสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณสมุทัยวิญญาไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณนิโรธไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทานะดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่าอวิชชาบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละนะเท่านี้แหละเรียกว่าคนมีอวิชชาละอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ใช่ไหมเท่านี้แหละเรียกว่าคนโง่ละแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านะมีสูตรบางสูตรบอกแว่นสองคำเหมือนกันแว่นนี้แปลว่ากระจกอ่ะส่องมาดูโอชายเลยเราเลยอ่ะเราเลยเพราะเอานะรูปสมุทัยนะคิดถึงคำเหล่านี้บ่อยไหมใครเคยคิดถึงบ้างยอมช่วยเล่าให้ฟังหนึ่งนะคือจะได้เขาคิดเรื่องนี้เขาคิดยังไงกันนะเผื่อจะมีใครเอาไปเป็นข้อปฏิบัติสักคนหนึ่งก็ยังดีรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาโอ้ถ้าไม่เคยเอาไปคิดจะเปื่อยกล่าวไปยัยถึงการปฏิบัติเล่านะรูปคำว่ารูปนั้นต้องนึกถึงมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปในรูปเหล่านี้บางรูปมีสมุฏฐานเดียวบางรูปมี2สมุฏฐานบางรูปมี3สมุฏฐานบางรูปมี4สมุฏฐานสมุฏฐานบางอย่างเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดรูปนั้นแหละเรียกว่าสมุฏฐานของรูปสมุฏฐานของรูปรูปสมุฏฐานและรูปนิโรธอ่ะ ก็คือไม่มีรูปไม่มีสมุทัยแห่งรูปเรียกว่ารูปนิโรธทีนี้รูปนิโรธเนี่ยจะละได้ยังไงรูปเป็นที่รักที่ชอบใจถ้าจะละสมุทัยก็ต้องละที่รูปนั่นแหละก็บอกว่าเคยได้ยินนะอาศัยตัณหาละตัณหารูปนี้เกิดด้วยตัณหาเป็นสมุทัยให้เกิดแล้วผู้ที่ปฏิบัติเพื่อคลายความกำหนัดในรูปนั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละรูปสมุทัยยิ่งรู้รูปเท่าไหร่ก็จะละสมุทัยเท่านั้นน่ะถ้าหากว่ารู้จนถึงที่สุดก็ละถึงที่สุดมาแค่ฟังก็ฟังยากเลยเนาะว่าวิชาจริงๆเลยทีนี้ถ้าวิชาสูตรอ่ะเอาตรงกันข้ามนะเอาฟังดำมาเยอะแล้วฟังขาวๆบ้างเผื่อจะได้สักข้อสองข้อเนาะเอาดีๆเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าวิชาสูตรเนี่ยเป็นการหักปักฝ่ายดำบอดบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าฝ่ายขาวอ่ะก็คือความหมายของวิชาสาวัตถีนี่นครสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าวิชาวิชาดังนี้วิชาเป็นฉไนหนอแหละเอ๊ะเป็นยังไงนะวิชาพระองค์ตรัสตอบว่า ดูก่อนภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในโลกนี้นะแสดงว่าฟังให้ดีนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วสดับแล้วแสดงว่ามีความรู้นะฟังมาอย่างชำนิชำนาญเป็นอย่างดีเลยเสร็จแล้วก็รู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปรู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปก็คือสามารถมองรูปเป็นอริยสัจได้อะ คำว่าชัดนี่รู้สึกว่าจะมีความหมายว่า เจนพรเป็นชื่อของปัญญาเจนพร ในสติปัฏฐานเลยพอที่เวทนาปัสนาก็พูดถึงชัดไม่ใช่ว่ารู้เวทนาที่เฉย ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้นะก็ในคัมภีร์ท่านจึงกล่าวว่าถ้ารู้ว่าเสวยเวทนาธรรมดาทั่วไปเด็กก็รู้ แต่คำว่ารู้ชัดนี่จะไม่ได้หมายถึงว่าแจ้งอะไร คือคำตัวนั้นเนี่ยคือถ้อยคำนี้ในที่เดียวกันนั้นน่ะบางทีเนี่ยเช่นเราเคยได้ยินบ่อยว่าพึงทราบอายตนะภายในใช่ไหมพึงทราบอายตนะภายใน6พึงทราบอายตนะภายนอก6พึงทราบเวทนา6วิญญาณ6พึงทราบอะไรอีกผัสสะ6เวทนา6ตัณหา6พึงทราบตัวนั้นเนี่ยหมายถึงทราบด้วยวิปัสสนาพร้อมด้วยมรรคคือแล้วแต่ใครทราบอ่ะถ้าคนธรรมดาพื้นฐานทั่วไปก็ทราบด้วยวิปัสสนากันแล้วกันหรือว่าถ้าใหม่ๆเสื่องสดจริงๆเลยก็ทราบด้วยการฟังจำเอากันแล้วกันถ้าทราบแบบสูงขึ้นมาหน่อยก็ทราบด้วยวิปัสสนาถ้าลึกซึ้งอันนั้นอีกก็ทราบด้วยมรรคอ่ะเอาทุกระดับเลยแสดงว่าสูตรเดียวนี่แหละแล้วแต่ใครนั่นแหละเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนั่นแหละแล้วแต่บุญเขาบอกว่าพระผู้มีพระภาคนะธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมือนกับการที่มีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระกุมารอยู่ด้วยองค์นึงพระกุมารเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมก็คือลูกพระราชโอรสอ่ะเสร็จแล้วพระราชโอรสขอพ่อขอคำหนึ่งดิใช่ไหมพระราชาก็เลยเอาข้าวมาปั้นหนึ่งปั้นนะเอาข้าวมาปั้นเนี่ยพ่อก็ปั้นเท่ากับข้าวเท่าปั้นของพ่อนั่นแหละให้ลูกไปแต่ลูกก็มากินก็กัดเอากันแล้วกันถ้าลูกโตเกือบเท่าพ่อก็อาจจะคำเดียวกับพ่อนั่นแหละแต่ถ้าลูกเล็กก็มากัดกินเอากันแล้วกันแต่ว่าพ่อนั้นจะต้องเอาปั้นของพ่อนั่นแหละให้ไม่เอาปั้นของลูกให้ฉันใดก็ดีเขาบอกว่าพระองค์เวลาแสดงธรรมนั้นแสดงตามอัธยาศัยของพระองค์ซึ่งจนถึงอรหัตตมรรคเลยแต่ว่าใครจะบรรลุโสดาบันก็ยังนี้สกทาคามีก็ยังนี้ทำไม่ได้อะไรเลยก็เป็นบอกว่าถ้าฟังแล้วไม่สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติแล้วตรัสรู้ธรรมได้ก็เรียกว่าเอาวาสนาไปก่อนแล้วกันครับ เพราะฉะนั้นคำว่ารู้ชัดในปฐวีธาตุเนี่ยคงไม่ใช่แค่นี้นะครับอ๋อ ไม่ใช่แน่นอน แค่แข็งนี่ใช่ไหมครับ แค่จับกระดาษแล้วแข็งๆนะจับแขนนิ่มๆนะแล้วถ้าแค่นี้ไม่พอแล้วเพราะถ้ารู้อย่างนี้ถวายมาเนี่ยรู้มานานแล้ว แล้วรู้ยังไงล่ะครับ เอาก็รู้ว่าอ่อนๆนิ่มๆเหรอ ถ้าจะรู้ชัดรู้ยังไงครับ ถ้ารู้ชัดก็ต้องเป็นการรู้แบบปริญญา3อย่างน้อยที่สุดเลยต้องเอาปริญญามาสงเคราะห์หรือถ้าลดเพดานลงมากว่านั้นอีก ก็คือรู้ด้วยสัมปชัญญะ4นะคือถ้าปริญญา3เนี่ยนะก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะอย่างเดียวแต่ถ้ารู้ด้วยปริญญารู้ด้วยสัมปชัญญะ4เนี่ยมันลดมหาศีลละลดมาเรื่อยๆถ้าหากว่าสัมปชัญญะ4ไม่ได้ฟังเอาบุญไปก่อน ตรงนี้นะตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงเนี้ยคือแต่ละขั้นแต่ขั้นเราอยู่ขั้นไหนเนี่ยตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันสําคัญตรงเนี้ยเราอยู่ขั้นไหนอ่ะตรงเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นคำว่ารู้ชัดในรูปอะไรเงี้ยในเสียงอย่างเงี้ยนะครับรู้แค่ไหนเอาใหม่นะต้องดูให้ดีนะรู้แค่ไหนอ่ะรู้โดยรอบไหม เจนพานคือลักษณะการรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยบางคนความสามารถรู้ด้วยสาธกะสัมปชัญญะเช่นมาฟังนี่มีประโยชน์นะฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนอ่ะรู้ว่าแต่คำพูดลักษณะนี้มีประโยชน์อันนี้เรียกได้สาธกะสัมปชัญญะบางคนเนี่ยฟังแล้วกุศลเจริญสบายใจขึ้นเยอะเลยกุศลเจริญขึ้นได้สัปปายะสัมปชัญญะต่อไปอีกบางคนพอฟังด้วยเจริญสภาเจริญกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งไปด้วยได้เลยอันนี้ก็ได้โคจรสัมปชัญญะบางคนเนี่ยโหสามารถที่จะพิจารณาเป็นปริญญา3ได้เลยในขณะที่ฟังก็เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะก็แล้วแต่ใครอ ะไรบ้างล่ะครับ เจริญพรให้มันได้สักข้อก็อสัมปชัญญะแต่ที่สาธกะสัมปชัญญะส่วนใหญ่จะได้เลยนะรู้ว่ามีประโยชน์จึงฟังกันนะ ก็ฟังแล้วครับแล้วก็พอจำได้พอเข้าใจนะครับก็ยังดีนะครับได้บุญไปแล้วครับ เจนพรขณะที่ฟังแล้วได้บุญรู้ชัดซึ่งเวทนารู้ชัดซึ่งเวทนาสมุทัยรู้ชัดซึ่งเวทนานิโรธรู้ชัดซึ่งเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสังขารและก็วิญญาณก็ลักษณะเดียวกันว่ารู้ชัดวิญญาณรู้ชัดวิญญาณสมุทัยรู้ชัดวิญญาณนิโรธรู้ชัดวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาอันก็คือสามารถที่จะมองขันธ์5เป็นอริยสัจลักษณะนี้แหละเรียกว่าวิชาบุคคลผู้ประกอบด้วยวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเพียงเท่านี้ของท่านนะโอ้ตั้งเท่านี้แล้วขนาดนี้เลยเชียวเหรอของเราบอกโอ้ขนาดนี้เลยเชียวเหรอพระพุทธเจ้าบอกแค่นี้แหละ แค่นี้สำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาชาติสุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์นะยังบำเพ็ญอยู่30ปีนะต้องจนนางฟ้ามาร้องไห้นะ แล้วทรงพระไตรปิฎกนะ ทรงพระไตรปิฎกด้วยนะ ไม่แต่ต้องมองว่าพูดแล้วศรัทธาเกิดไหมคือเพียงให้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมใช่ไหมคือว่าพระธรรมเนี่ยก็บอกว่าทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันแล้วแต่คนมีไม้วัดถ้าคนมีไม้วัดยาวๆเนี่ยไปอย่างตรงแกนมหาสมุทรเนี่ยถ้ามีไม้วัด 84,000 โยชน์มันก็ยังไว้ได้ 84,000 โยชน์แต่ว่าทะเลก็ยังลึกกว่านั้นอีก รู้ผมเพียงแต่เตือนว่าใครอยากบรรลุเร็วๆอ่ะก็ดูกันแล้วกันน่ะไปได้ไหมอ่ะเท่านั้นน่ะ ใช่ก็ต้องคิดนะบรรลุอะไรถ้าสมมุติว่าตรัสรู้ธรรมใช่มั้ยเราคนตรัสรู้พระองค์บอกว่าการละอาสวะเนี่ยพระองค์ตรัสว่าละสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่จึงละได้ถามว่ารู้อะไรเห็นอะไรจึงละอาสวะได้นะรู้อริยสัจนั่นแหละจึงละได้โอ้แต่คำว่าอริยสัจถ้ายังไม่เคยคุ้นหูเลยเนี่ยก็อย่างว่าฟังให้มันคุ้นๆก่อนเนาะนั่นแหละรีบไม่ใช่รีบเหมือนนำมาที่เล่าเมื่อกี้นะรีบเสร็จแล้วไปถึงเกือบถึงแล้วกลับมาถามเจออะไรนะเนี่ยไม่ไหวแล้ว ต่อไปนะชื่อว่ามี5อย่างเพราะปกปิดโทษแห่งคติ5คติ5คือ1เมื่อคืนว่าไปแล้วใช่มั้ยนิริยคติคติคือนรกนิริยะเนี่ยเป็นชื่อของสถานที่ไม่สนุกเลยแค่พูดถึงก็ไม่สนุกเลยนะพูดถึงก็ยังไม่สบายเลยอ่ะนิริยะ2คติที่2เปตตคติคติที่ไปคือเปรต3ติรฉานคติคติคือเดรัจฉานมดปลวกอะแล้วก็ต่อไปมนุษย์สักคติก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไงมนุษย์สักคติแหละต่อไปเทวตาคติคติคือเทวดาทั้งหลาย อวิชชาเนี่ยปกปิดโทษแห่งคติทั้ง5นี่คือเราปกปิดไม่ให้รู้ว่าโหนรกนี่มันสนุกขนาดไหนเงี้ยคือมันไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆได้เลยดิ้นตลอดเลยโหมันไฟแลบขนาดนั้นเนี่ยอยู่นิ่งได้ยังไงเนาะนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ใดที่อ่าน เคยอ่านนะเนมิราชาดกอะเนมิราชาดกนั้นเป็นนรกเป็นชาดกที่กล่าวถึงนรกค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลไว้คิดดูนะถ้าไปแล้วทำใจได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าในสังจิตจะชาดกก็มีหรือว่าในเทวทูตสูตรก็พอมีหรือในมหานิเทศบางแห่งก็มีเทวทูตสูตรก็มีอันข้อความในนรกก็มีหลายแห่งและต่อไปนะโทษของนรกเนี่ยยังไงก็คนถูกไฟไหม้ถือว่ามีโทษเนี่ยถามว่าโทษของเปรตเนี่ยเป็นยังไงอดอยากโหยหิวเป็นกับๆอ่ะสนุกที่ไหนอ่ะใช่มั้ยเราเนี่ยไม่ได้ทานข้าวสักมื้อ2มื้อเนี่ยก็โอ้ยท้องเนี่ยร้องไม่รู้กี่ครั้งอันนี้เกิดมาเนี่ยแค่น้ำเนี่ยให้มันชุ่มคอยังไม่มีเลยเป็นพันๆปีอ่ะแล้วต่อไปโทษของเดรัจฉานโอ้ยเกิดเป็นควายก็ไถนาตั้งแต่เช้านั่นแหละถ้าหน้านี้นะเป็นหน้าสงสัยก็ทำนากันเสร็จแล้วแต่ถ้าช่วงก่อนหน้านี่โอ้โหไถนากันลิ้นห้อยเลยอ่ะโทษของมนุษย์มีโทษไหมก็บางคนบอกว่ามันสนุกดีแต่ว่าโทษของมนุษย์ก็คือชาติปิทุขาโทษคือความชราแล้วก็ต่อไปนะโทษของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งแล้วก็โทษอีกอย่างหนึ่งก็คือความตายโทษอีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความคับแค้นใจโทษของความเป็นมนุษย์ก็คือความไม่สมความปรารถนาหรือว่าประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักหรือว่าการพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโทษของมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็โทษของการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งแล้วถามว่าเทวดานี่มีโทษไหมก็มีโทษเหมือนกันโทษของเทวดาก็คือหนึ่งนะเทวดานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสเกิดนะส่วนหนึ่งนะโทษก็คือบาปอกุศลนี่กลุ่มรุมพอสมควรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโทษของเทวดาก็คือเที่ยงไหมล่ะถึงจะเขาบอกว่านะเรามีความสุขเนี่ยนะ50ปีกับนอนไข้7วันเนี่ยนะถามว่าไหนจะนานกว่ากันความรู้สึกของคนไข้นะโอ้โหเกิดมาไม่เคยป่วยมาเลย50ปีแล้วก็นอนซมอยู่7วันเนี่ยนะไอ้ซม7วันเนี่ยดูจะยาวนานยิ่งกว่า50ปีไอ้50ปีที่ไม่เคยป่วยนี่เหมือนแป๊บเดียวเองอ่ะนะไอ้นอนไข้แต่ละวันนาฬิกาเนี่ยเดินแต๊กแต๊กแต๊กโอ้ยช้าจริงๆเลยวันแต่ละนาทีเนี่ยอันความป่วยเนี่ยมันทุกข์มากเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในเทวโลก9ล้านปีก็ช่างเถอะถ้าสำหรับความสุขแล้วแม่พับเดียวแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าความทุกข์เนี่ยโอ้โหสมมตินะถ้าเราไปเที่ยวสนุกวันหนึ่งเลยนะแป๊บเดียวแต่ถ้าเราคอยใครซึ่งมันโอ้โหใจจดใจจ่อเลยนะ5นาทีนี่ก็นานละเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดโทษของคติทั้งหมดเหล่านี้เลยไม่ให้ซึ้งถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าในคติทั้งหมดเหล่านี้ก็มีทุกข์แต่ทุกข์ในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดอย่างเดียวใช่ไหมทุกข์แปลว่าส่วนหนึ่งนะมันมีจริงแต่มันว่างเปล่ามันไม่มีสาระอยู่ในนั้นไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระไม่มีอัตตสาระอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงสอนเป็นไปเพื่อความให้รู้จริงเพื่อเบือนได้คลายกำหนัดต่อไปนะอวิชชาชื่อว่ามี5อย่างเพราะปกปิดโทษแห่งคติ5แล้วต่อไปว่าอันหนึ่งว่าโดยทวารและอารมณ์อวิชชานั้นมี6อย่างอวิชชานี้ก็เกิดขึ้นโดยอาศัยทวาร6ใช่มั้ยอวิชชาบางอย่างอาศัยจักขุทวารเกิดนะอวิชชาบางอย่างอาศัยโสตทวารเกิดอวิชชาบางอย่างอาศัยคานะทวารเกิดอวิชชาบางอย่างอาศัยชิวหาทวารเกิดอวิชชาบางอย่างอาศัยกายทวารอวิชชาบางอย่างอาศัยมโนทวารและตัวอวิชชาเองก็ปกปิดทวารเหล่านี้ด้วยปกปิดทวารปกปิดอารมณ์นะแล้วก็อวิชชาก็ยังปกปิดวิญญาณด้วยนะมันปิดหมดอะอะไรที่มันจริงๆอะนะอวิชชาจะปิดหมดจะเคลือบเอาไว้งั้นอวิชชาเนี่ยจะทำให้มองเหมือนกับข้อ2ใช่มั้ยที่ว่าทำให้ปฏิบัติด้วยอำนาจวิปลาสนั่นเองหยัดเวลานั้นอ่ะ ลักษณะนี้เรียกว่าสมัยแต่การบัญญัติอีกในหนึ่งนะก็คือเรื่องของสมุฏฐานที่การเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของจิตตะสมุฏฐานแต่ถ้าเอาเงื่อนไขเอาอาหารสมุฏฐานมาจับก็อีกนัยยะหนึ่งถ้าเอาอุตุมาเป็นเครื่องวัดก็อีกนัยยะหนึ่งซึ่งแล้วแต่สมุฏฐานที่เรากล่าวถึงแล้วแต่พูดถึงสมุฏฐานไหนๆของรูปนั้นๆน่ะจะไม่อย่างอิริยาบถส่วนใหญ่ถ้าใช้คำว่าอิริยาบถนั้นต้องนึกถึงจิตเป็นสมุฏฐานจิตที่ทำให้เกิดการยืนนานเท่าไหร่ก็จะรูปก็จะเป็นไปกับการยืนเนี่ยนานเท่านั้น ถ้าจิตที่เป็นสมุฏฐานให้เกิดการนั่งการนอนเนี่ยหมดไปอิริยาบถนั้นก็ถึงความหมดไปด้วยงั้นคนที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถเหล่านั้นต้องรู้จักจิตอย่างดีเจนทอนเพราะว่าส่วนใหญ่ในคัมภีร์นะอย่างเช่นในวิชยสูตรก็จะกล่าวถึงในลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่คือเน้นมาที่จิตแล้วก็จิตชาวาโยธาตจึงมากล่าวถึงอิริยาบถนะคือไม่ใช่อยู่ๆแล้วเอาอิริยาบถมาอธิบายเลยเอาจิตก่อนแล้วก็จิตชาวาโยอาการที่เป็นไปของจิตชาวาโยนั่นแหละเรียกว่าอิริยาบถหรือที่เราเรียกคำว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นแหละ ก็อย่างเรายืนอยู่นานๆอย่างงี้ก็จิตตอนนั้นมันก็อยู่นาน คือจิตที่เป็นสมุฏฐานให้ยืนนานจิตที่เป็นสมุฏฐานให้ยืนนานเช่นผ่านเช่นถ้านอนนานก็เพราะว่าจิตที่เป็นปัจจัยให้นอนเนี่ยความประสงค์ของจิตนั้นยาวมันก็สามารถที่จะยืนยาวแต่ขณะเดียวกันที่มันยืนได้นานเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขคือปัจจัยคือจิตอย่างเดียวใช่มั้ยส่วนหนึ่งกรรมด้วยถ้าคนสุขภาพไม่ดีให้ยืนสักจิตมันจะยืนสัก2ชั่วโมงอ่ะนะสุขภาพไม่ดีก็ยืนไม่ได้นะหรือคนกําลังหิวเต็มที่เลยจะยืนสักชั่วโมงนึงอ่ะมันยืนไม่ไหวเป็นลมไปก่อนเลยก็มีอันแม้แต่จิตความประสงค์คือจิตเป็นสมุฏฐานก็ยังไม่พอที่ยืนได้นานก็ต้องไปสัมพันธ์กับอุตุชรูปด้วยอยากจะยืนตากแดดสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันร้อนจัดเลยไม่ไหวเลยเข้าร่มเลยอย่างเงี้ยนะก็สมุฏฐาน4นะแต่ว่าถ้ายืนได้นานๆแสดงว่ากรรมจิตอุตุและอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้จิตตชรูปนั้นอยู่ได้นานแล้วก็ความประสงค์ที่จะให้ยืนนานมีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ทุกอย่างเนาะอย่างจะทำให้มันกระฉับกระเฉงเลยเนี่ยถ้าปัจจัยอื่นๆไม่ดีพอมันก็ไม่เป็นอย่างคิดหมดแต่ถ้าคนที่อุตุชรูปดีอาหารชรูปดีกรรมชรูปดีพอจิตชรูปคิดปุ๊บมันก็เป็นไปตามนั้นเลยถ้าคนเป็นอัมพาตอยากจะยกมือก็ไม่ได้นะใช่ไหมก็สมุฏฐานหรือปัจจัยตั้งหลายอย่างเช่นตอนอันถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องจิตชรูปดีจะเข้าใจเรื่องกรรมชรูปด้วยจะเข้าใจในเรื่องของอุตุชรูปด้วยจะเข้าใจในเรื่องของอาหารชรูปด้วยพระโพธิละนั้นท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกจากพระผู้มีพระภาคหลายพระองค์แล้วนะนั่นแหละท่านมีอุปนิสัยมาหลายองค์แล้วด้วยกันแต่ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าทำไมก่อนหน้านั้นพระองค์ไม่รีบเตือนเลยทำไมไม่เตือนตั้งแต่ต้นเลยปล่อยให้มีลูกศิษย์ลูกค้าต้องเยอะแยะก่อนค่อยเตือนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ฟังคืนก่อนฟังอินทริยะโปรปริยัติญาณญาณที่ยังรู้ถึงความแก่กล้าความอ่อนแห่งอินทรีย์อันบางช่วงอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ไม่ใช่ว่าจะตะเบิงตะบอนแล้วจะบรรลุได้ใช่ไหมมันมีปัจจัยตั้งหลายอย่างอ่ะนะมีอย่างอื่นอีกไหมของอวิชชาอยู่อวิชชานี้การกล่าวถึงอวิชชาก็เพื่อที่จะน้อมไปหาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยการกล่าวถึงอวิชชาก็เป็นการกล่าวถึงเหตุปัจจัยด้วย อวิชชาก็อยู่ในเหตุปัจจัยอวิชชานั้นเป็นรากเหง้าของจิตและเจตสิกอวิชชานั้นเป็นรากให้เกิดจิตได้กี่ดวง12ดวงอวิชชานั้นเป็นรากให้เกิดอกุศลเจตสิกได้ทั้งหมด26ดวงเว้นตัวเองคือเวทนาเจตสิกถ้าเกิดร่วมกับอกุศลสงเคราะห์ว่าเป็นอกุศลเวทนาเป็นกุศลธรรมมาก็มีเป็นอกุศลธรรมมาก็มีเป็น อัพยากตาธรรมาก็มีเพราะฉะนั้นเจตสิกที่ประกอบร่วมกับอกุศลทั้งหมดสงเคราะห์เป็นอกุศลไปด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวทนาอวิชชาหรือโมหะเจตสิกเป็นโมหะเหตุให้อกุศลจิตเกิดเป็นเหตุปัจจัยให้อกุศลเจตสิกทั้ง26ดวงเกิดร่วมด้วยและเป็นปัจจัยให้วิบากจิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดด้วยนะด้วยอำนาจเหตุปัจจัยฉะนั้นอวิชชานี่เกิดขึ้นด้วยทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันอวิชชาก็ทำหน้าที่ปกปิดอันกระแสชีวิตของผู้ที่เป็นไปในอวิชชาจะทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพอมีกรรมปั๊บวิญญาณก็เป็นไปต่อละเพราะฉะนั้นอวิชชาเราก็พยายามเอามากล่าวให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเห็นโทษของอวิชชาสักอย่างเดียวพระไตรปิฎกไม่เยอะแล้วนะนะมันก็เปลี่ยนแค่ความคิดเท่านั้นแหละเพราะสิ่งหลายๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตเพราะฉะนั้นคิดเอาทั้งนั้นแหละเนี่ยก็นั่งคิดแต่ความคิดอันนี้ก็เกิดด้วยปัจจัย